ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสสีหนาฏวรรคจุรทุกขคันธสูตรในหน้า135ข้อ209เป็นต้นการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราสังเกตบ้างเนี่ยนะก็จำเป็นการแสดงที่ไม่พ้นไปจากมัชฌิมาปฏิปทาปฏิเสธกามสุขัลลิกานุโยคนะปฏิเสธอัตตกิละมัฏฐานุโยคที่ปฏิเสธกามสุขัลลิกานุโยคที่ประกอบตนให้มีความสุขในกามทั้งหลายซึ่งไม่ดีในตอนปลายแต่ว่าอาจจะเป็นความสุขในตอนต้นอย่างที่พระองค์ตรัสว่าธรรมสมาทานบางอย่างสุขในปัจจุบันแต่ทุกข์ต่อไปหลายๆอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเช่นกามสุขทั้งหลายนี่เป็นอย่างนั้นมีความสุขในเบื้องต้นมีความเพลิดเพลินยินดีในตอนแรกแต่ว่านำมาซึ่งทุกโทษพิษภัยเนี่ยนะนำมาซึ่งภาระอันหาที่สุดไม่ได้ในตอนท้ายอันนี้อันหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็คือการมัสสุขอัตตกิละมัฏฐานุโยคการประกอบตนให้ลำบากการทำตนให้เดือดร้อนเป็นไปในมิจฉาปฏิปทาเป็นไปในข้อปฏิบัติที่ผิดพลาดเหมือนอย่างว่าผู้ที่เดินทางไปในทางขรุขระและก็ไม่ใช่เป็นทางที่มีเป้าหมายด้วยเป็นการเดินทางที่ผิดพลาดเป็นการเดินที่ไม่ถูกทางเป็นการเดินหนทางที่ไม่ดีด้วยแล้วก็ผิดทางด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าไม่มีประโยชน์ไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุขที่แท้จริงในบั้นปลายตรงกันข้ามกับลักษณะในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนานั้นสอนข้อปฏิบัติสายกลางนะข้อปฏิบัติที่พระองค์สอนนั้นบางครั้งเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัตินั้นเป็นทุกข์ก็จริงแต่ว่าให้ผลเป็นสุขต่อๆไปไอ้ที่ทุกข์เนี่ยไม่ได้ทุกข์เพราะคำสอนแต่ที่ทุกข์ก็เพราะว่ากิเลสของตัวเองเนี่ยมันมีกำลังในระหว่างการเจริญกุศลธรรมอกุศลก็เข้ามาแทรกเมื่ออกุศลมันเข้ามาแทรกมันก็มีความทุกข์เป็นธรรมดาเพราะในขณะที่เจริญกุศลราคะบ้างเข้ามาแทรกโทสะบ้างเข้ามากลุ่มรุมโมหะเนี่ยรบกวนหรือโมหะนี่มาคอยปิดคอยบังก็รู้อยู่แล้วว่าอกุศลมีโทษรู้ว่าอกุศลนั้นไม่มีโทษทีนี้ไอ้ความที่ครอบงำอกุศลไม่ได้ไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีพละกำลังไม่มีคุณธรรมเหล่าใดพอที่จะครอบงำอกุศลได้เพราะเวลาที่อกุศลเกิดขึ้นรู้อยู่ว่ามีโทษแต่ว่ามันแพ้มันยังสู้ไม่ชนะในขณะนั้นอันนี้ก็นับว่าเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งความทุกข์ที่ถูกกิเลสครอบงำและย่ำยีเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นขณะที่อกุศลเกิดนั้นจึงเป็นทุกข์ขณะที่ปฏิบัติแล้วอกุศลเข้ามาแทรกในระหว่างที่มันเป็นทุกข์นี่แหละเรียกว่าทุกขาปฏิปทาเนี่ยนะเพราะขณะที่ปฏิบัตินั้นเป็นทุกข์แต่ว่าเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ในบั้นปลายเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ในอนาคตเนี่ยนะมันเรียกว่าทุกขาปฏิปทาบางท่านที่ปฏิบัติเป็นทุกข์อย่างนี้ตรัสรู้ก็ยากกว่าจะได้ตรัสรู้นั้นเนิ่นนานกว่าจะบรรลุมรรคผลก็เนิ่นนานอันที่จริงไม่ใช่โทษของคำสอนคำสอนนั้นไม่มีข้อที่น่าตำหนิเพราะคำสอนนั้นเป็นสวากขาโตพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วซึ่งผู้ปฏิบัติตามนั้นพ้นทุกข์ได้จริงแต่เนื่องจากว่าผู้ที่ปฏิบัตินั้นอะยังไม่อะไรยังถูกอกุศลเนี่ยครอบงำย่ำยีบ่อยๆเมื่อถูกอกุศลครอบงำย่ำยีบ่อยๆแล้วก็เจริญอนุปัสสนาทั้งหลายก็เป็นไปโดยยากแท้อันนี้แหละเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาบางท่านปฏิบัติขณะที่เจริญนั้นกุศลก็เกิดยากอกุศลก็ครอบงำแต่ว่าปฏิบัติแล้วบรรลุได้เร็วแต่บางท่านก็สุขสบายเนี่ยนะขณะที่ปฏิบัติก็เป็นสุขแต่จะถึงจะตรัสรู้ช้าแต่ก็เป็นสุขบางท่านก็ปฏิบัติเป็นสุขด้วยแล้วก็ตรัสรู้ง่ายด้วยอันนี้ก็เป็นบุญของส่วนบุคคลที่สร้างมาไม่ใช่เกิดจากคำสอนไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ต้องการให้สบายแล้วก็ให้เป็นสุขแล้วก็ให้ตรัสรู้เร็วที่สุดเท่าที่จะตรัสรู้ได้ทำอย่างไรที่สาวกไม่ต้องเดือดร้อนทำยังไงสาวกจึงจะไม่เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพต่อไปทำอย่างไรสาวกจะปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขโดยส่วนเดียวแต่ที่นี้อย่างว่า แต่ละคนที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะไม่รู้ว่าไปเปื้อนบาปเปื้อนกรรมอะไรมาบ้างกลิ่นอายแห่งบาปมันก็ตามรบกวนอยู่เรื่อยเนี่ยนะอกุศลกรรมที่เคยกระทำมาก็ตามแทรกในระหว่างในระหว่างอย่างเช่นนิสัยมักโลภมันก็ตามมาแทรกในระหว่างในระหว่างนะก็บาปที่เคยทำปานาติบาตก็ติดตามมาให้ผลในระหว่างในระหว่างบาปที่เคยทำอทินนาทานก็ติดตามมาให้ผลในระหว่างในระหว่างบาปที่เคยทำกาเมสุมิจฉาจารมันก็ตามมาให้ผลในระหว่างในระหว่างทั้งโดยกรรมปัจจัยและโดยอุปนิสัยปัจจัยบางทีวิบากแห่งมุสาวาทที่เคยทำไว้ก็ติดตามมาให้ในระหว่างทั้งโดยกรรมปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยบางกรรมบางอย่างที่เคยปิสุนาวาจาส่อเสียดเอาไว้มันก็ตามให้ผลในระหว่างในระหว่างบางคนก็บาปที่เคยพุสวาจาเอาไว้ก็ติดตามมาให้ผลบางอย่างก็บาปประเภทสัมผัสปลาปะก็ติดตามให้ผลอภิชากามวิตกเป็นต้นก็ติดตามมาพยาบาทวิตกก็ติดตามมาหรือแม้กระทั่งว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นต้นก็ติดตามมารังควานหลายท่านก็ชนะอกุศลเหล่านี้ชนะบาปกรรมเหล่านี้ทั้งโดยกรรมปัจจัยและโดยอุปนิสัยปัจจัยแต่บางคนเนี่ยแพ้ตั้งแต่รังไม่เริ่มเนี่ยนะเรียกว่ายอมแพ้ละสยบให้บาปและให้อกุศลธรรมเหล่านั้นไปเลยแต่ที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เกิดจากคำสอนแต่เกิดจากความเรียกว่าเป็นความไม่ดีส่วนบุคคลเป็นความเลวร้ายของส่วนบุคคลเป็นตราบาปของบุคคลทั้งหลายที่ติดตามมาจากอดีตสู่ปัจจุบันทีนี้ถ้าหากว่าปัจจุบันเขาไม่ทำเหตุที่ดีไม่สร้างอุปนิสัยไม่สร้างอัธยาศัยให้ดีต่อไปเนี่ยนะในปัจจุบันนี้อนาคตเนี่ยไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะคือถ้าเหมือนอย่างว่าเมื่อกี้ดูรูปเนี่ยนะถ้าหากว่ารูปอะตอนกดภาพเนี่ยกล้องก็ห่วยสิ้นดีภาพก็เลวร้ายเหลือเกินเนี่ยนะภาพออกมามันจะสวยได้ไหมไปทำยังไงให้เป็นภาพชั้นเลิศมาออกมามันก็ไม่ได้ชั้นใดบุญที่เราทำตอนนี้ก็เป็นบุญชนิดว่ากระพร่องกระแพร่งบุญที่เราทำก็เป็นบุญที่ว่าไม่ค่อยมีคุณภาพและผลแห่งบุญในอนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะพันผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยจะต้องพยายามหมั่นทบทวนถึงว่าเหตุที่ตัวเองสั่งสมมาทั้งโดยกรรมปัจจัยและโดยอุปนิสัยปัจจัยและขณะปัจจุบันที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะทั้งโดยกรรมปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยอัธยาศัยอุปนิสัยในอดีตเราสะสมอะไรมาบ้างดีหรือไม่ดีเป็นคนอัธยาศัยจริงแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีถ้าหากว่าเราเนี่ยพื้นเพเดิมเป็นคนที่อัธยาศัยไม่ดีเลยตัวเองตำหนิตัวเองได้บ่อยอย่าไปร้องเรียกหาความดีอะไรให้มากมายนะเพราะตัวเองเนี่ยก็อะไรนะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำเหตุที่ไม่ดีมาอย่าคิดนะว่าเราจะได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าบาปมันจะไม่เคยไร้ผลหรอกเนี่ยนะเพราะถ้าเคยทำอกุศลมาอกุศลมันตามรังควานจนถึงที่สุดจนกว่ามันจะไม่รู้ว่าจนกว่าคุณจะพ้นจากวังน้ำวนของมันก็แล้วกันถ้าคุณยังไม่พ้นวงจรของบาปอกุศลเช่นไม่เกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือไม่เกิดในพรหมโลกที่มันจะตัดวังวนแห่งอกุศลวิบากที่ติดตามมาถ้าไม่ได้ถึงขนาดนั้นยากถ้ายังอยู่ในวงจรแห่งกามภพทั้งหลายอกุศลตามแทรกตามเล่นงานในระหว่างเนี่ยนะทั้งโดยกรรมปัจจัยทั้งโดยอุปนิสัยปัจจัยเพราะคนที่ศึกษาธรรมะนะเพราะพื้นเพที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนมีตราบาปติดตัวเนี่ยนะอันนี้กำหนดไว้เลยว่าปฏิบัติเจริญคุณธรรมทั้งน้ำตาแน่นอนนะเจริญบวกกับน้ำตาแน่นอนบางครั้งเกิดจากกิเลสตัวเองบ้างบางครั้งเกิดจากสังคมสิ่งแวดล้อมบ้างแต่ที่แน่ๆแล้วเนี่ยมันก็คือถ้าเราไม่ทำบาปมามันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยนะถ้าเรามีภูมิต้านทานดีคนอื่นจะเลวเราต้องเลวด้วยไหมเป็นต้นเพราะที่จริงอ่ะก็เกิดจากเราเองนั่นแหละเราสะสมมาดีแค่ไหนอะไรและอย่างไรทีนี้อดีตเหตุมันก็ส่องถึงปัจจุบันผลทั้งโดยกรรมปัจจัยและโดยอุปนิสัยปัจจัยและปัจจุบันเหตุทั้งโดยกรรมปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยเราสั่งสมอะไรอยู่สั่งสมเพื่อให้มีอะไรต่อไปเนี่ยนะเพราะเราต้องการผลที่ได้รับต่อไปในอนาคตนั้นเราต้องการผลเช่นใดเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายเขาจึงมากำหนดที่เหตุทั้งโดยกรรมปัจจัยและโดยอุปนิสัยปัจจัยโดยกรรมปัจจัยเนี่ยเป็นไปเพื่อสุขโสมนัสยิ้มรับในวันหลังไหมเหมือนเราจัดห่อของขวัญส่งไปให้ตัวเองในอนาคตเนี่ยนะถ้าเมื่อไปถึงจุดหมายแล้วเราอยากได้ไหมไอ้ของขวัญที่เราส่งไปให้เราเองในอนาคตเนี่ยนะ ไม่ก่อนสมมติว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งขนของไปไม่ไหวก็เอาไปฝากไปรษณีย์ใช่ไหมฝากไปรษณีย์ฝากรอสอพอแล้วไปรับของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าส่งของชนิดใดไปให้ตัวเองในอนาคตพอใจไหมที่จะรับและของเหล่านี้มันมีโทษไหมมันผิดกฎหมายเป็นต้นไหมนำมาซึ่งความเดือดร้อนให้ในตอนท้ายๆไหมอันนี้ต้องมีโอกาสทบทวนให้ดีๆเพราะว่าชีวิตของคนที่เวียนว่ายในวัฏฏะเนี่ยนะกายกรรมที่พูดคือการเซ็นสัญญาที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไปในอนาคตวจีกรรมที่พูดคือเซ็นสัญญาคำพูดเนี่ยนะเซ็นโดยวจีกรรมแล้วที่มีผลบังคับใจใช้จริงในอนาคตและมโนกรรมที่คิดสิ่งที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยมีผลบังคับใช้จริงๆต่อไปในอนาคตทั้งกรรมปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยถ้ากรรมปัจจัยอย่างเดียวก็ไม่น่ากลัวถ้าอุปนิสัยอย่างเดียวก็ไม่น่ากลัวมันมีทั้งกรรมมีทั้งอุปนิสัยบางทีไม่ใช่กรรมแต่อุปนิสัยบางทีไม่ใช่อุปนิสัยแต่ก็เป็นกรรมบางทีถ้าทั้งกรรมและอุปนิสัยบวกเข้ามาเนี่ยโหก็เรียกว่ายากเหมือนกันนะงานนี้รอดยากเหมือนกันนะครับก็เรียกอกุศลกลุ่มรุมเครียด3วันแล้วยังไม่เลิกจริงไม่ได้เรื่องไอ้ที่ทำให้เราไม่สบายใจมันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องอะไรหรอกเนี่ยนะฝนตกเขาบอกว่าอะไรนะเนี่ยฝนตกเขาเลยเป็นหวัดไม่เคยดูแลสุขภาพเลยมาอ้างฟ้าอ้างฝนมันฝนไม่ตกมันก็เป็นอยู่แล้วล่ะเชื่อเหรอเนี่ยนะเพราะคนมันจะเป็นหวัดอยู่แล้วมันอ่อนแอเมื่อเกินไม่เคยพักผ่อนเนี่ยนะนี่ก็ย้อนกลับมาว่าทุกอย่างเมื่อมันเป็นไปตามเหตุตามผลเนี่ยนะตามกรรมและตามผลของกรรมและโดยอุปนิสัยเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอุปนิสัยเนี่ยบางอย่างก็ควรสนับสนุนและส่งเสริมอัธยาศัยที่ดีๆเนี่ยนะเนกขัมมัธยาศัยควรส่งเสริมให้มากอัพยาบาททยาศัยคืออัธยาศัยเรื่องเมตตาส่งเสริมไปเลยเนี่ยนะอัธยาศัยประเภทอโลกสัญญาก็ควรส่งเสริมอัธยาศัยที่เป็นสัมมาทิฏฐิฝ่ายรู้ฝ่ายมีสติปัญญาเป็นต้นก็ควรส่งเสริมทั้งกรรมสกตาปัญญาและวิปัสสนาปัญญาอัธยาศัยเหล่านี้ควรส่งเสริมโดยส่วนเดียวแต่ตรงกันข้ามกามัธยาศัยละได้ก็ละเลิกได้ก็เลิกเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนพยาบาททยาศัยมักโกรธเป็นต้นละได้ก็ละเลิกได้ก็เลิกปรับได้ก็ต้องปรับละเพราะไม่ปรับเสียหายแน่ทีนมิทัตยาสายเนี่ยละได้ก็ละเลิกได้ก็เลิกเนี่ยนะแล้วก็อัธยาสายประเภทฟุ้งซ่านทั้งหลายละได้ก็ต้องละเลิกได้ก็ต้องเลิกอกุศลธรรมทั้งหลายอัธยาสายเลวๆเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ละแต่อัธยาสายดีๆพระพุทธเจ้าให้ส่งเสริมนี่เราก็มากำหนดแยกแยะดูทีนี้ในบรรดาอัธยาสายทั้งหลายที่เราเคยชินอะไรก็ตามที่ให้เคยความเคยชินเราจะคิดว่าสิ่งนั้นมันสบายเนี่ยอะไรที่เราคล่องแคล่วชำนาญเราก็บอกว่าสิ่งนั้นช่างสบายแท้อย่างคนที่มีกามมัธยาศัยเนี่ยถ้าเข้าไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องวัตถุกามทั้งหลายเขาบอกว่ามันสบายแต่ตรงกันข้ามถ้ามาพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามเรียกว่าออกจากกามทั้งหลายเขาบอกว่ามันเดือดร้อนแท้นะช่างลำบากแท้ธรรมะเรียนยากแท้ที่ยากอ่ะจริงๆแล้วตัวธรรมะเองไม่ได้ยากเลยแต่ที่ยากเนื่องจากว่าเขามีแต่กามมัธยาศัยมาพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอัธยาศัยของเขาไปหมดเขาก็เลยบอกว่าธรรมะยากแท้แต่คนที่มีอัธยาศัยเนกขัมมะอัธยาศัยทางคุณธรรมมีอัธยาศัยทางกุศลธรรมเรื่องอกุศลทั้งหลายเนี่ยมันยากแท้ทำไมมันยุ่งแท้เขาว่างั้นคือมันจะเห็นตรงข้ามเห็นไม่เหมือนกันนี่เราก็มาจับดูว่าเออแล้ววิถีชีวิตของเราเนี่ยเราปรารถนาอะไรการศึกษาธรรมะอันหนึ่งเลยเนี่ยนะก็ต้องศึกษาอัธยาศัยตัวเองให้พบรู้จักอัธยาศัยตัวเองให้พอแล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรแต่ที่แน่ๆทั้งหมดนั้นจะต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่กามสุขัลลิกานุโยคเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่อัตตกิละมัฏฐานุโยคแต่เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักษุเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดญาณะแล้วก็เกิดแสงสว่างเนี่ยนะต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดดวงตาปัญญานะต้องเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานเนี่ยนะอย่างที่สำคัญบอกว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาพระนิพพานทั้งข้อปฏิบัตินั้นกลมกลืนกันอันนี้คือหลักสำคัญที่เอาไว้วิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติกับผลที่มุ่งหมายต้องกลมกลืนกันจะต้องไม่ขัดกันเองเนี่ยนะถ้าเหตุขัดกับผลมันก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะเหมือนสลักสองอันที่ต้องมาเข้ากันเนี่ยนะมันจะต้องกลมกลืนกันมันจะต้องเข้ากันได้ฉันใดพระนิพพานและข้อปฏิบัติต้องกลมกลืนกัน ฉันนั้นพันเราก็ต้องมาพยายามกำหนดเหตุกำหนดผลให้ดีๆแต่ที่แน่ๆถ้าปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผลที่ได้รับเป็นความสุขอย่างเดียวเป็นความสุขโดยส่วนเดียวไม่มีพิษภัยไม่มีทุกโทษเลยเพราะว่าทั้งหมดเหล่านี้พระองค์ทำอะไรที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอยู่แล้วไม่ได้พระองค์ไม่ได้รังเกียจไม่ได้ชิงชังไม่ได้วางไว้ว่าถ้าเธอทำอย่างนี้เธอจะได้เดือดร้อนมากๆทุกข์มากๆลำบากมากๆเครียดมากๆกดดันเอาไว้อะไรเป็นต้นไม่เลยคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเห็นแจ้งอาถรรพ์สมาทานและร่าเริงไม่ใช่ตรงกันข้ามสร้างความกดดันให้เรียกว่าเป็นเกมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าชิงไหวชิงพริบชิงอะไรกันชิงเพื่ออะไรอันใดอันหนึ่งไม่เลยคำสอนตรงกันข้ามเนี่ยนะตรงง่ายเรียกว่าแจ่มแจ้งนักว่างั้นน่ะทั้งตรงทั้งง่ายฟังก็เข้าใจง่ายความหมายก็ลึกซึ้งนั่นเป็นลักษณะของคำสอนไม่เป็นอย่างนั้นและก็ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่มีผลประโยชน์เหล่าใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนอกจากสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตามที่พระองค์ทรงประสงค์นั้นถ้าเราเข้าใจตามนั้นเราก็ศึกษาคำสอนถูกต้องแล้วถ้าตรงกันข้ามนะการศึกษาคำสอนไม่ใช่เล่นเกมเนี่ยนะไม่ใช่เล่นเกมอันใดอันหนึ่งที่ว่ามีคนแพ้และก็มีคนชนะผู้ที่ศึกษาคำสอนถูกต้องสุขโดยส่วนเดียวไม่มีผู้ที่แพ้มีแต่คนชนะชนะโดยมงคลเรียกว่าชัยยะมงคลชนะโดยมงคลทั้ง38เพราะปฏิบัติไปตามมงคล38ก็มีแต่ชนะเนี่ยนะชนะมัจจุมานชนะกิเลสมานชนะอภิสังขารมานชนะเทวปุตตมานก็คือชนะอวัตตทุกข์ทั้งหลายแต่จะเร็วจะช้าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะมันถ้าปฏิบัติพลาดก็ประคับประคองทำยังไงจะได้ปฏิบัติได้ถูกปฏิบัติได้ตรงซึ่งก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราเองนั่นแหละอย่างที่กล่าวบ่อยว่าเราปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ดีขึ้นเพราะการปฏิบัติของเราเลยนะพระองค์ก็ไม่ได้เสื่อมลงเพราะเราไม่ปฏิบัติดังที่กล่าวว่าถ้าเราหลับตาหรือลืมตาไม่มีผลอะไรต่อแสงอาทิตย์เลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะเราจะยืนเราจะเดินเราจะนั่งจะนอนไม่มีผลใดๆต่อแผ่นดินเลยเราจะหายใจหรือไม่หายใจไม่มีผลอะไรต่ออากาศเลยพระรัตนตรัยก็เหมือนกับดินเหมือนกับลมเหมือนกับน้ำเหมือนกับไฟเราอาบน้ำไม่อาบน้ำไม่ได้มีผลอะไรต่อน้ำเลยนะเราจะกินเราจะทานอาหารหรือไม่ทานอาหารตัวอาหารเองไม่มีผลอะไรกับเราเลยตัวอาหารไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ดินนั้นดินเนี่ยมีประโยชน์สำหรับเราน้ำก็มีประโยชน์สำหรับเราลมก็มีประโยชน์สำหรับเราไฟก็มีประโยชน์สำหรับเราแสงสว่างก็มีประโยชน์สำหรับพวกเราทั้งหลายสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่เราทั้งหลายฉันใดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเราอย่างเดียวเท่านั้นนี้ถ้าเรายอมรับว่าคำสอนเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราการที่เรายอมรับอย่างนี้แหละเรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมมีความมั่นใจว่าพระธรรมคำสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเอียงไปอันใดอันหนึ่งแสดงว่าความเข้าใจเหล่านั้นไม่ถูกต้องนะอันความเข้าใจใดที่ไม่ถูกต้องก็อย่าลืมว่าอันนั้นเป็นมิจฉาทิฐิความเข้าใจผิดพลาดนั่นแหละคือมิจฉาทิฐิเพราะสัมมาทิฏฐิแปลว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องถูกต้องต่ออะไรไม่ใช่ถูกแตะต้องนะถูกต้องหมายความว่าตามความเป็นจริงความจริงก็มีอะไรบ้างมีกรรมมีผลของกรรมมีเหตุมีผลมีปัจจัยสิ่งที่เกิดจากปัจจัยแล้วก็ความจริงที่สูงสุดอีกเข้าไปก็คือความจริงที่เป็นระดับอริยสัจจะทั้งหลายเป็นความจริงที่ประเสริฐสุดเป็นความจริงที่สูงสุดเนี่ยนะก็คือความเห็นในอริยสัจทั้งหลายฉะนั้นการเห็นอริยสัจทั้งหลายนั้นเป็นความเห็นที่ถูกต้องนั้นเป็นความเห็นที่จริงที่สุดและเป็นความเห็นที่สูงสุดเพราะผู้ใดเห็นความจริงอันนี้แล้วพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะอย่างที่พระองค์ตรัสว่าเพราะไม่รู้แจ้งไม่รู้เห็นในทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละจึงต้องเร่ร่อนเที่ยงเที่ยวไปในวัตตะแต่สำหรับผู้ที่เห็นความจริงคือเห็นอริยสัจก็ไม่ต้องเร่ร่อนท่องเที่ยวไปในวัตตะเพราะความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องเป็นความเห็นที่เป็นไปเพื่อรู้อริยสัจเพราะเราต้องมาทบทวนว่าสิ่งที่เราทำในปัจจุบันมันจะเห็นอริยสัจได้อย่างไรวิถีชีวิตที่เราดำเนินอยู่ปัจจุบันเนี่ย เป็นไปเพื่อรู้เห็นอริยสัจได้อย่างไรคำที่เราพูดทุกๆวันพูดวันละหลายครั้งเป็นต้นคำเหล่านี้จะช่วยให้เราเห็นอริยสัจได้อย่างไรความคิดที่เราคิดประจำวันเนี่ยนะทุกวันที่คิดไม่รู้คิดมากมายเนี่ยคิดเว้นไว้แต่หลับแล้วก็ยังฝันคิดต่อไปอีกเนี่ยนะมันจะเห็นอริยสัจได้อย่างไรถ้าเป็นไปเพื่อเห็นอริยสัจถูกต้องถ้าไม่เป็นไปเพื่อเห็นอริยสัจแสดงว่าผิดพลาดอะไรก็ตามเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดถ้าไม่จบลงที่การเห็นอริยสัจเรียกว่าพลาดโดยส่วนเดียวเรียกว่ามิจฉาปฏิปทาพระองค์ตรัสเลยว่ากายกรรมเหล่าใดต่อให้เป็นกุศลก็ช่างทั้งกามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลหรืออรูปาวจรกุศลถ้าไม่เป็นไปเพื่อรู้เห็นอริยสัจเรียกว่ามิจฉาปฏิปทาในปฏิปทาสูตรสังยุตตนิกายนิทานวรรคเนี่ยนะเล่ม26เนี่ยกล่าวไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็แม้กระทั่งปุญญาภิสังขารที่เป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณปุญญาภิสังขารเหล่าใดไม่ว่าจะเป็นมหากุศล8รูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลกายสัญเจตนาที่เป็นกุศลวจีและมโนสัญเจตนาที่เป็นกุศลปุญญาภิสังขารเหล่าใดก็ช่างโดยที่สุดแม้แต่อเนนชาภิสังขารถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อรู้เห็นอริยสัจเรียกว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ยังถือว่าผิดเพราะไม่ได้จบลงที่การเห็นอริยสัจถ้าไม่เห็นอริยสัจมันออกจากทุกข์ไม่ได้เนี่ยนะถ้าไม่ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะพ้นทุกข์ทุกข์ยังไงก็ไม่พ้นจากทุกข์เมื่อไม่พ้นทุกข์ก็จะไปไหนก็จมอยู่กับความทุกข์ก็ต้องจมอยู่กับชราและมรณะทั้งหลายเนี่ยนะก็อยู่อย่างนั้นเพราะเราต้องพยายามหมั่นกำหนดเลยว่าสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดทุกความคิดน้อมไปเพื่อการเห็นอริยสัจได้อย่างไรเนี่ยนะก็ต้องมีเป้าหมายที่มันชัดเจนถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้นบอกว่ายากเนี่ยนะทำไปเถอะยิ่งขยันมากก็ไม่ได้แปลว่าได้งานมากใช่ไหมคนไม่เป็นให้ทำงานเนี่ยนะถามว่าจะได้งานเยอะไหมเนี่ยนะยิ่งสมัยนี้เอาให้เขาว่าโอ้แหมเขามารีบเหลือเกินอยากไปให้มันทันให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ขับรถไม่เป็นนะแล้วต้องเป็นคนขับรถด้วยเนี่ยนะยอมว่ามันจะถึงไหนโอ้ก็อาจจะโน่นนะถึงโรงพักอันอย่างที่หนึ่งอันที่สองถ้าหนักกว่านั้นก็อาจจะถึงปะวัดนะร่างกายอาจจะถึงวัดถูกสวดไปอีกในที่หนึ่งถ้าใจที่เป็นอกุศลก็ไม่รู้ว่าไปถึงอบายคุ้มไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะหมายความว่าถ้าไม่เป็นแล้วไม่มีประโยชน์เลยโดยที่สุดแม้แต่ขับรถก็ยังไม่ได้มีประโยชน์เลยว่างั้นเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยนะมันจะต้องมีความรู้และความเข้าใจการศึกษาพระธรรมเนี่ยความเข้าใจนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไอ้ความเข้าใจนั่นแหละเรียกว่าทิฏฐิเนี่ยนะเรียกว่าเข้าถึงใจเลยแหละว่างั้นเนี่ยเข้าถึงใจใจคิดแบบไหนใจอันนั้นแหละเป็นทิฏฐิทิฏฐิจะผิดหรือจะถูกเนี่ยนะก็อย่างว่าวัดเครื่องวัดผลอยู่ที่ไหนถ้าความเห็นถูกจบลงที่ความสุขถ้าความเห็นผิดจบลงที่ชาติชราและมรณะเพราะอดีตของเราทั้งหลายนี่เห็นไม่ถูกกันหรอกถ้าเห็นถูกไม่มาเพื่อนำมาวิ่งมาหาชราและมรณะขนาดนี้หรอกแสดงว่าอดีตเราก็ไม่ใช่คนดิบคนดีมาจากไหนใช่ไหมไม่ใช่คนที่มีปัญญาเห็นอริยสัจมาจากที่ไหนเมื่อไม่เห็นอริยสัจผลกำไรออกมาก็คือชราและมรณะมันของแถมบานไปหมดเลยเนี่ยนะชรามรณะโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นก็เป็นผลผลิตของอะไรผลผลิตของเข้าความเข้าใจที่ผิดพลาดนี่เรามาเจอคำสอนที่บอกให้สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องควรจะเป็นอะไรเนี่ยเราทำยังไงจึงจะทำถูกต้องพูดยังไงจึงจะพูดถูกต้องคิดอะไรจึงจะคิดอย่างถูกต้องเห็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าเห็นถูกต้องเห็นอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจพยายามกำหนดทิศทางเหล่านี้เอาไว้ให้ดีกำหนดทิศทางอันนี้เอาไว้ให้ดีแล้วค่อยๆหาวิธีการนะค่อยๆหาวิธีการพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทีฆนิกาย34สูตรใหญ่มากเลยมัชฌิมนิกายเนี่ยนะ152สูตรสังยุตตนิกาย 7,000 กว่าสูตรอังคุตรนิกาย 9,000 กว่าสูตรคุทกานิกาย15คัมภีร์อภิธรรมปิฎกเนี่ยมีอยู่7คัมภีร์ใหญ่แล้วก็พระวินัยปิฎกมีอยู่5คัมภีร์ใหญ่งั้นถามว่าทำไมสอนไม่มากมายขนาดนี้เพื่ออะไรแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยงวิธีการบอกตรงๆว่าพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยงวิธีการว่าจะต้องทำอย่างไรแต่ที่แน่ๆว่าทำอะไรแล้วมันได้ผลเป้าหมายสูงสุดคือมรรคผลนิพพานเธอปฏิบัติตามสูตรนี้ก็ได้ตามสูตรนี้ก็ได้แต่มีเป้าหมายอันเดียวกัน นะเหมือนถ้าจะเราจะไปลงทะเลเนี่ยนะมันจะลงเนี่ยเดินไปที่ตะวันออกเดินไปที่ตะวันตกจะไปลงฟากตะวันตกฟากฟากตะวันออกก็ขอให้มันลงทะเลเป็นใช้ได้เหมือนมาจากมาเข้ากรุงเทพจะมาจากจังหวัดภาคโดยรอบมันจะมาจากทิศไหนก็ช่างเถอะสำคัญว่าให้มาถึงกรุงเทพได้เป็นใช้ได้การศึกษาและการปฏิบัติตามคำสอนก็เหมือนกันเคยบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสูตรนี้เท่านั้นภิกษุทั้งหลายเธอไม่ต้องเอาสูตรอื่นหรอกปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ไม่ทุกสูตรเป็นไปเพื่อรสเดียวคือวิมุตติรสนั่นเพราะว่าพระองค์มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายคืออะไรก็คือการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจการแทงตลอดอริยสัจนั้นน่ะนะเอาอะไรเป็นหลักเป็นธงชัยเป็นธงเนี่ยนะพระอริยเจ้าทั้งหลายเขามีธงเหมือนกันนะภาษาทางโลกเนี่ยชาวบ้านเราบ้านเราสัญลักษณ์เมืองไทยคืออะไรคือธงชาติไทยก็ว่าทูชงชาติไทยสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีศึกสงครามเขาก็ชูธงของเขาเหมือนกันนะธงศึกว่าฝึกฝ่ายไหนถ้าฝ่ายไหนชนะธงเนี่ยจะชูตะงานฝ่ายไหนแพ้ธงเนี่ยเรียบร้อยเลยนะในทางธรรมะนี่เรามีธงคืออะไรอ่ะธงของเราที่เป็นเครื่องหลักชัยเนี่ยนะเป็นเครื่องวัดธงคือโพธิปักขิยธรรมเป็นธงชัยของพระอริยเจ้าทั้งหลายธงชัยของพระอริยเจ้าทั้งหลายคือโพธิปักขิยธรรมเราปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรจึงจะเป็นไปตามโพธิปักขิยธรรมเพราะถ้าเป็นไปตามโพธิปักขิยธรรมนั้นเราก็ประสบแต่ความสุขและความเจริญทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเป้าหมายชัดเจนแล้วก็วิธีการเนี่ยเกี่ยงไหมพยายามอย่าเกี่ยงวิธีการได้ดีที่สุดอย่างโพธิปักขิยธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้37อย่างเจริญอันไหนก่อนได้เจริญไปเลยนะอย่าผลัดวันประกันพรุ่งว่าอันนี้ไม่ได้ก็ไม่เอาอันโน้นอันนู้นไม่ได้ก็ไม่เอาอันนี้เพราะฉะนั้นพยายามศึกษาทั้ง37ให้มันครบถ้วนแล้วเจริญข้อไหนได้เจริญตัวนั้นไปเลยหรือเหมือนที่เราเรียกว่าเรียนบุญญกิริยาวัตถุ10บุญญกิริยาวัตถุข้อไหนทําได้ทําไปเลยแต่ตอนเรียนนี่เรียนให้มันครบทุกข้อเนี่ยนะโพธิปักขิยธรรมก็เหมือนกันมงคล38ก็เหมือนกันเรียนให้มันครบทั้ง38ข้อนั่นแหละให้เข้าใจให้ดีๆเมื่อเข้าใจแล้วปฏิบัติตัวไหนได้ก่อนเจริญตัวนั้นก่อนตัวไหนอยู่ใกล้ตัวนั้นทําก่อนถ้าตัวไหนอยู่ใกล้แล้วไม่ทําก่อนตัวนั้นจะพลาดโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันอาจจะขึ้นต้นด้วยสตินําหน้าไปก่อนก็ได้คนที่เน้นสตินําหน้าเรียกว่าปรารภสมถะนําหน้าเพราะสตินี้เป็นสมถะมันสมถะนำหน้าก็ได้หรือปรารภปัญญานำหน้าก่อนก็ได้หรือทั้งสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไปก็ได้เพราะนั้นก็ขอให้มันได้สักอย่างหนึ่งจะเอาศรัทธานำหน้าก่อนก็ได้แต่ว่าสำคัญที่สุดถ้าเอาศรัทธานำหน้าอินทรีย์มี5ข้อนะต้องศึกษาให้มันครบทุกอินทรีย์แต่จะขึ้นต้นตรงไหนเมื่อไรขณะไหนก็เหมือนกันแหละมรรค8ก็เหมือนกันปรารภตรงไหนก่อนก็ได้ที่สำคัญที่สุดขอให้มันครบ8ก็แล้วกันเป็นใช้ได้เนี่ยนะงั้นการศึกษาพระธรรมนั้นต้องมีวิธีการที่ไม่เกี่ยงขอให้คุณธรรมนั้นเจริญขอให้เจริญด้วยคุณธรรมและที่สำคัญที่สุดคือเป้าหมายเป้าหมายนั้นคืออะไรเนี่ยนะก็เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานงั้นถ้าเราพื้นฐานมีความคิดมีความเข้าใจในลักษณะนี้เชื่อไหมพระไตรปิฎกทั้งหมดดีทุกสูตรสำหรับเราเราจะไม่รู้สึกแม้สูตรนั้นดีน้อยสูตรนี้ดีมากปฏิเสธสูตรนี้เอาสูตรนั้นไม่มีมีแต่ดีหมดสำนึกพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวช่างดีแท้เนี่ยนะพระองค์ช่างมีพระมหากรุณาแท้ที่สอนจำแนกไว้อย่างมากมายพระองค์นี้ช่างมีปัญญาตรัสรู้ยิ่งแท้พระองค์นี้มีสัพพัญญุตญาณอย่างแน่แท้พระองค์จึงรู้ได้อย่างมากมายคำสอนของพระองค์ไม่มีอคติใดๆอยู่ในนั้นเลยนี้เป็นความบริสุทธิ์ใจของพระองค์แท้เนี่ยนะหนึ่งพระองค์ช่างกรุณามากแท้สอนไว้มากมายไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยพระองค์นี่มีพระสัพพัญญุตญาณเป็นแน่แท้พระองค์จึงสอนโดยนัยยะวิจิตพิสดารพระองค์นี่มีพระกรุณาแน่แท้จึงเป็นคำสอนที่ไม่เจือปนด้วยอคติเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลยและพระธรรมเหล่านี้ก็นำออกจากทุกข์ได้จริงพระธรรมเหล่านี้ทุกสูตรสวากขาโตภควตาธรรมโมทุกสูตรถ้าปฏิบัติตามนี้พ้นทุกข์ได้หมดเลยถ้าปฏิบัติโดยความรู้โดยความเข้าใจที่ถูกต้องทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยเพราะที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่การเห็นอริยสัจเนี่ยนะแต่เห็นอริยสัจ4ครั้งเรียกว่าทำกิจ16จบเนี่ยนะถ้าเห็นอริยสัจ4ครั้งเรียกว่าทำกิจ16เสร็จสิ้นเนี่ยนะโดยยาปริวัติ3อาการ12เนี่ยนะมันถ้าเป็นไปตามนั้นก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะถ้าเราพยายาม เข้าใจถึงว่าจุดมุ่งหมายและวิธีการของพระพุทธเจ้าได้เท่าไหร่ตามที่เราศึกษาเนติปกรณ์มาเป็นต้นเนี่ยจะช่วยให้เราศึกษาคำสอนได้โดยใช้เวลาไม่มากจนเกินไปเนี่ยนะเพราะพยายามจับเอาเจตนารมณ์ของพระรัตนตรัยว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้อะไรและพระองค์ต้องการบอกสอนอะไรและพระธรรมทุกสูตรที่สอนพระองค์อยากจะรับบอกอะไรเราคำสอนทั้งหมดที่สอนเราต้องการบอกอะไรเราและสาวกที่ปฏิบัติตามเขาได้อะไรออกไปเขาได้อะไรกลับไปเพราะเราศึกษาคำสอนนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นเราจะได้อะไรก็ได้ปีใหม่ผ่านไปอีกปีหนึ่งเนี่ยนะคิดนะเออหมดไปเป็นปีเออปีหนึ่งมันเร็วแท้เนี่ยนะปีหนึ่งก็ช่างไวแท้แป๊บแป๊บหนึ่งก็หมดปีแป๊บแป๊บหนึ่งก็หมดปีแป๊บหนึ่งก็หมดเดือนอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยนะมันเร็วจนไม่รู้จะเร็วยังไงแล้วนะติดล้อหมุนเลยแหละวันเวลาที่เร็วผ่านไปอย่างนี้เนี่ยนะมันก็มีความสูญเสียค่อนข้างเยอะนะชีวิตของเราเนี่ยบุญเก่าที่นำมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็สูญเสียไปเรื่อยๆมันถ้าสถานะความเป็นมนุษย์หมดไปแล้วเอาอะไรรับรองว่าเรายังมั่นคงในพระรัตนตรัยตลอดไปเนี่ยนะมันถ้าเราศึกษาคำสอนจนไม่เห็นพระรัตนตรัยในชีวิตที่เป็นจริงตลอดไปเนี่ยก็ยากมากเพราะยังไงเสียการปฏิบัติของเราให้นะมีเป้าหมายทิศมุ่งหมายก็คือทิศคือพระรัตนตรัยนั่นแหละนำไปในเบื้องหน้ามีพระรัตนตรัยนำไปในเบื้องหน้าถ้าทำอย่างนั้นจริงก็มีจุดมุ่งหมายเดียวมีเป้าหมายเดียวคือทำที่สุดแห่งทุกข์นั่นเองแต่ย้อนกลับมาว่าการปฏิบัติของเรานั้นจะต้องเป็นไปตามมัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามสัมมาทิฏฐิการกระทำที่ถูกต้องคำพูดที่ถูกต้องและก็ความคิดที่ถูกต้องเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าบอกทุกประการเชื่อเถอะพระพุทธเจ้าผู้มีความสามารถระดับนี้สัพพัญญูขนาดนี้ถ้าท่านจะหลอกเราท่านจะได้อะไรบ้างเนี่ยก็เหมือนกับว่ามหาเศรษฐีจะไปหลอกจันทานทำอะไรอาหารของเขาก็ตัวเองก็กินไม่ได้เนี่ยไปคลุกคลีเกลือกกล้วอยู่กับพวกจันทานก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เว้นไว้แต่จะเป็นไปเพื่อสงเคราะห์พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพเนี่ยนะถ้าท่านมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยท่านจะเอาอะไรจากเราท่านจะเอาไปทำอะไรเอาดอกไม้ดอกกุหลาบไปสักช่อหนึ่งบอกโอ้ยท่านจะเอาไปทำอะไรประดับก็ไม่ได้ผิดศีลเอาพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่ประดับดอกไม้เนี่ยนะไม่ประดับตกแต่งท่านสรุปแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องพยายามกำหนดทิศทางเหล่านี้ให้ดีๆท่านเรียนมากเรียนน้อยเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของคำสอนนี่เราจะเรียกว่าคำสอนเนี่ยไม่มากเลยยิ่งเรียนและทุกสูตรนำมาซึ่งปีติและโสมนัสเนี่ยนะนำมาซึ่งปีติและโสมนัสนำมาซึ่งความสุขเนี่ยนะสุขทั้งปัจจุบันและต่อไปแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราก็อย่าลืมว่าความเข้าใจในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นแหละเป็นสัมมาทิฏฐิชั้นเลิศแล้วนะเป็นสัมมาทิฏฐิที่จะนำออกจากทุกข์เหมือนการศึกษาพยายามศึกษาให้เข้าใจในคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยนะกลับมาที่จุลทุกขขันธสูตรอีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะในสักกะชนบทเนี่ยนะครั้งนั้นแลเจ้าสักกยะทรงพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับพระเจ้ามหานามะนี่เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือเป็นลูกผู้น้องอ่ะนะพระเจ้าสุโคธนะมี2โอรสคือพระเจ้ามหานามะกับพระอนุรุทธะส่วนพระเจ้าสุทโธทนะมีพระตถาคตกับพระนันทะนี่ย้อนกลับมาว่าพระเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะพระองค์นี้เป็นพระสกทาคามีเนี่ยนะเป็นพระสกทาคามีเป็นพี่ชายของพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะเป็นพระอรหันต์ทีนี้เจ้ามหานามะเมื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าใจข้อธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงมานานแล้วอย่างนี้ว่าโลภะโทสะโมหะต่างก็เป็นอุปกิเลสแห่งจิตรู้นะว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตอุปกิเลสเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ทำให้ใจมันเศร้าหมองเนี่ยนะสิ่งที่ไปทำลายความผ่องใสแห่งจิตเรียกว่าอุปกิเลสแห่งจิตสร้างความเดือดร้อนแห่งจิตเรียกว่าปาปมิตรภายในฆ่าศึกภายในเพชฌฆาตภายใน ศัตรูภายในเรียกว่าเชื้อโรคภายในเรียกว่าโรคใจเรียกว่าตัวเนี่ยที่ทำให้ใจนี่เป็นไข้ทำให้ใจนี่มันอักเสบความอักเสบของใจนั่นแหละเรียกว่าความเศร้าหมองของใจหม่นหมองของใจขุ่นหมองของใจที่เราเรียกว่าอุปกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะฟังเข้าใจมานานแล้วว่าราคะโทสะโมหะนี่เป็นอุปกิเลสของจิตก็และเมื่อเป็นเช่นนั้นโลภะธรรมก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีก็ยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งคราวเอ๊ะแทงเห็นอริยสัจแล้วนะเห็นอริยสัจเนี่ยนะเห็นอยู่แล้วว่าโลภะโทสะโมหะนี้เป็นสมุทัยสัจเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ได้ละไปแล้วด้วยทำไมหนอมันยังครอบงำจิตตัวเองได้อีกเคยละไปแล้วนะทำไมยังมาเอาโอกาสยังมาครอบงำเราอีกพันข้าพระองค์เนี่ยเกิดความคิดเห็นอย่างนี้ว่าธรรมะชื่ออะไรเล่าที่ข้าพระองค์ยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลภะโทสะโมหะยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งคราวซึ่งตอนนั้นเขาเป็นพระสกทาคามีใช่พระสกทาคามีเนี่ยนะทำราคะโทสะและโมหะให้เบาบางแต่ไม่ได้แปลว่าละได้หมดเลยนั้นการเห็นอริยสัจครั้งแรกละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาริสยามัจฉริยะทีนี้สกทาคามีมรรคเนี่ยทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางแต่ไม่ใช่ว่าหายสนิทไม่ใช่ว่าดับสนิททีนี้เมื่อดับไม่สนิทแต่ว่ามันเบาบางนานๆจะเกิดสักครั้งหนึ่งนานๆอกุศลจะเกิดสักครั้งหนึ่งตอนที่อกุศลไม่เกิดเนี่ยนะหลายๆอย่างก็นึกว่าตัวเองนั้นดับเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะอันนี้ในอรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมว่าในหน้า146เนี่ยนะที่บอกว่าอกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะคือราคะโทสะโมหะเนี่ยท่านสำคัญว่าละได้หมดด้วยสกทาคามิมรรคคือท่านเห็นอริยสัจตั้ง2ครั้งทำกิจในอริยสัจเนี่ยนะทำกิจกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญโสดาปัตติมรรคทำกิจกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญสกทาคามิมรรคท่านก็สำคัญว่าเนี่ยได้2มรรคอย่างงี้ก็บรรลุมรรคผลแล้วว่างั้นคือหมายความว่าบรรลุมรรคผลแล้วแล้วก็ละกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงแล้วเพราะฉะนั้นพระราชาพระองค์นี้เนี่ยนะจึงรู้ว่าอะไรที่ตัวเองละได้ไปบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรยังเหลือก็เลยถือเอาสิ่งที่ยังละไม่ได้สำคัญว่ายังคิดว่ามันละไปหมดแล้วคือสำคัญในสิ่งที่ยังไม่หมดว่าหมดทั้งที่มันเอางี้ดีกว่าใครเคยล้างภาชนะที่มีกลิ่นบ้างเอามาล้างออกเทออกแล้วก็ล้างซะสะอาดแล้วก็บอกโอ้สะอาดเรียบร้อยแล้วเอามาวางดมใหม่เนี่ยกลิ่นยังเหมือนเดิมเอาแต่ก็มองไม่เห็นแต่ก็ยังมีกลิ่นอายแห่งภาชนะเหล่านั้นอยู่เนี่ยนะไปล้างอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วนะเราก็มาคว่ำเอาไว้ใช่ไหมแห้งสนิทหมดปลอดภัยอ้าวยังมีกลิ่นอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะล้างอีกก็ต้องล้างตั้ง4ครั้งอ่ะนะ5ครั้งอ่ะนั่นแหละจึงจะปราศจากกลิ่นแท้ฉันใดกลิ่นอายแห่งราคะโทสะและโมหะก็เหมือนกันเนี่ยล้างแบบใช้โสดาปัตติมรรคขัดจนหน้าดูเลยนะอ้าวก็ยังมีกลิ่นอีกใช้สกทาคามิมรรคขัดมาแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นเลยนะว่ามันจะงอกออกมาได้ยังไงเอายังมีอีกก็ต้องล้างด้วยอนาคามิมรรคแล้วก็อรหัตตมรรคล้างด้วยอรหัตตมรรคนั่นแหละเรียกว่ามรรคพรหมจรรย์ตบะและพรหมจรรย์ไม่ใช่น้ำแต่ก็เป็นเครื่องชำระต้องระดับอรหัตตมรรคนั่นแหละจึงจะชำระได้อย่างเด็ดขาดนั่นแหละทีนี้ไอ้วัตถุที่จะมองเห็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีแต่ว่าถ้าได้เหตุปัจจัยพร้อมมันก็ครอบงำเป็นครั้งคราวอกุศลก็กลุ่มรุมเป็นครั้งคราวอันนี้ทีนี้ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมพระอริยสาวกยังสงสัยทำไมท่านยังสงสัยว่าท่านยังเหลือราคะโทสะโมหะอีกหรือก็บอกว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะไม่ฉลาดในปริยัติไม่ฉลาดในบัญญัติไม่เข้าใจในหลักการคำสอนโดยสิ้นเชิงอย่าลืมว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้ฟังมากแบบแหมทรงพระไตรปิฎกทำพิมพ์แพร่หลายแบบเหมือนพวกเราเนี่ยนะมันธรรมะทุกอย่างก็เหมือนอยู่ที่พระพุทธเจ้าหมดมันจะฟังสักสูตร2สูตร10สูตร20สูตรแต่ไม่ใช่ว่าถึงกับรอบรู้ไปทุกเรื่องไม่ใช่พันท่านก็เลยยังเข้าใจผิดเรียกว่าสำคัญผิดเป็นบางส่วนเพราะไม่ฉลาดในบัญญัติขณะเดียวกันเนี่ยปัจเจกขณะญาณของท่านทั้งหมดก็ไม่ครบปัจเจกขณะญาณปกติต้องมี5 ต่อ1มรรคนะโสดาปัตติมรรคมีปัจเจกขณะญาณ5 1พิจารณากิเลสที่ละแล้ว2พิจารณากิเลสที่เหลือ3พิจารณามรรค4พิจารณาผล5พิจารณานิพพานนะพิจารณากิเลสที่ละแล้วกิเลสที่เหลือก็คือพิจารณาสมุทัยสัจจะพิจารณามรรคก็พิจารณามรรคสัจจะพิจารณานิพพานก็เป็นพิจารณานิโรธสัจจะผลแห่งการแทงตลอดอริยมรรคก็คืออริยผลโสดาปัตติมรรคพิจารณาหรือมีปัจเจกขณะญาณ5สกทาคามิมรรคก็มีปัจเจกขณะญาณ5อนาคามิมรรคก็มีปัจเจกขณะญาณ5อรหัตตมรรคก็มีปัจเจกขณะญาณ4ไม่มีพิจารณากิเลสที่เหลือแล้วก็เลยเรียกว่าปัจเจกขณะญาณ19ของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหมดมีปัจเจกขณะญาณ19อย่างเช่นพระพุทธเจ้าแบบเอาแบบสูงสุดเลยเนี่ยนะจะมีปัจเจกขณะญาณทั้งหมด19หลังจากที่เสร็จกิจแล้วเนี่ยนะตัวในครั้งหนึ่งว่าพระโสดาบันมีปัจเจกขณะญาณ5พระสกทาคามีมีปัจเจกขณะญาณ10พระอนาคามีมีปัจเจกขณะญาณ15พระอรหันต์มีปัจเจกขณะญาณ19เนี่ยนะทีนี้พระราชาพระองค์นี้เนี่ยนะไม่มีปัจเจกขณะญาณทั้งหมดทั้ง10ถ้าท่านมีปัจเจกขณะญาณ10เนี่ยนะท่านจะรู้ว่ากิเลสเหล่าไหนที่ท่านละได้แล้วกิเลสเหล่าไหนที่ยังเหลืออยู่นิพมรรคไหนที่ท่านยังเจริญไม่เต็มมรรคไหนที่ท่านเจริญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้ว อริยผลเหล่าใดที่ท่านทำให้แจ้งแล้วอริยผลเหล่าใดที่ท่านยังไม่ได้ทำให้แจ้งแต่เนื่องจากว่าท่านไม่มีปัจเจกขณะญาณครบทั้ง10นี่แหละท่านจึงไม่เข้าใจทั้งหมดเมื่อไม่เข้าใจทั้งหมดนี่แหละเป็นเหตุให้ท่านสำคัญผิดไปเนี่ยนะสำคัญผิดไปนึกว่าได้จริงๆแล้วมันไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมเคยทำอะไรไหมเคยทำอะไรแบบอ้าวนึกว่ามันจะได้แล้วมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนึกว่ามันจะดีมันก็ไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะคล้ายๆแบบเนี้ยเพียงแต่เข้าใจผิดไปแต่ความเข้าใจผิดนั้นอ่ะยังไม่ถึงกับสร้างความเสียหายอะไรเนี่ยนะไม่ใช่เป็นความเสียหายอย่างแท้จริงแต่ก็ถือว่าเป็นเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดไปอย่างเช่นเอ๊ะ10โมงแล้วเราเข้าใจว่าเป็น11โมงใช่ไหมจริงๆเพิ่ง10โมงอ่ะนะแต่เข้าใจว่าเป็น11โมงหรือ11โมงแล้วบางทีเนี่ยเพิ่ง11โมงเราก็เข้าใจว่าเป็นบ่ายโมงไปแล้วอย่างเงี้ยไอ้ความเข้าใจอย่างเงี้ยสร้างความเสียหายไหมมันก็ไม่เสียหายจริงๆอะไรหรอกเนี่ยนะคือในบางจังหวะเหตุการณ์ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายฉันใดนี้ก็เหมือนกันความเข้าใจผิดเนี่ยนะคือสำคัญผิดไปแต่ไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิแต่อนุภาพของปัจเจกขณะญาณน้อยไม่พอเพียงที่จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะปัจเจกขณะญาณของพระอริยะบางท่านพิจารณาเฉพาะกิเลสที่ละแล้วเท่านั้นบางท่านพิจารณาเฉพาะกิเลสที่เหลือบางท่านพิจารณาเฉพาะมรรคบางท่านพิจารณาเฉพาะผลบางท่านพิจารณาพระนิพพานบางท่านพิจารณา1อย่างบางท่านพิจารณา2อย่างบางท่านพิจารณา4อย่าง5อย่างก็ไม่เท่ากันทั้งหมดเพราะฉะนั้นอนุภาพของการพิจารณานั้นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอย่างพระอริยสาวกเหล่าใดที่มีปัจเจกขณะญาณไม่ครบถ้วนตามที่กล่าวแล้วเช่นพระโสดาบันควรจะมี5พระสกทาคามีควรจะมี10พระอนาคามีควรจะมี15พระอรหันต์ควรจะมี19เสร็จแล้วมันข้อใดข้อหนึ่งขาดก็เป็นเหตุให้สำคัญผิดไปแต่ไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิที่มันเสียหายมีโทษอ่ะนะเรียกว่าอนุภาพของปัญญาไม่พอนั่นเองมันท่านก็เลยไม่ฉลาดในกิเลสบัญญัติว่าเออมรรคไหนฆ่ากิเลสเหล่าไหนเนี่ยนะเช่นโสดาปัตติมรรคละกิเลสเหล่าไหนอนาคามิมรรคละกิเลสเหล่าไหนอรหัตตมรรคละกิเลสเหล่าไหนละอย่างไรเป็นต้นอันนี้ความที่ไม่ได้ศึกษามาทั้งหมดโดยประการทั้งปวงก็เลยทำให้สำคัญผิดไปเนี่ยนะแต่ก็ไม่เรียกว่าวิปลาสแบบในวิปลาสที่จะต้องละนะหรือแบบทั่วๆไปแค่ได้ยินได้ฟังท่านก็เข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะก็บอกว่าอะไรนะความสำคัญผิดอย่าไปอธิบายว่านี่คือมิจฉาทิฏฐิของท่านนี่คือวิจิกิจฉาของท่านหรืออะไรเป็นต้นที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละทีนี้สรุปทบทวนที่พระเจ้ามหานามะถามเนี่ยนะบอกว่าข้าพระองค์เข้าใจข้อธรรมะที่พระองค์แสดงมานานแล้วอย่างนี้ว่าโลภะโทสะโมหะต่างก็เป็นอุปกิเลสของจิตและเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะทำไมโลภะโทสะโมหะจึงยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ได้เป็นครั้งคราวเหมือนกับว่ากินยาไปแล้ว2ชุดเนี่ยนะเอ๊ะทำไมบางครั้งมัน ถ้าคนที่ไข้มาลาเรียนี่จะเข้าใจดีมันต้องกินหลายๆชุดเนี่ยนะมันจึงจะหายสนิทเนี่ยไอ้กินชุดหนึ่งมันก็หายไประดับหนึ่งแล้วนะอีกพักหนึ่งไข้ขึ้นอีกละมันแสดงว่ามันยังไม่หายจริงกินไปอีกชุดที่สองคนนึกว่ามันหายไปแล้วทีไหนยังแต่มันน้อยอ่ะนะแต่มันยังไข้ขึ้นบ้างอะไรบ้างนะครั้งที่สามก็ยังเหลืออีกนั่นแหละสี่ชุดนั่นแหละจึงจะหายสนิทนะเนี่ยเปรียบเหมือนว่าถ้าอกุศลทั้งหลายเหมือนกับไข้มาลาเรียเนี่ยนะก็เป็นลักษณะนั้นทำไมมันยังเกิดขึ้นครอบงำเป็นครั้งคราวนะอะไรบ้างเนาะที่ยังละไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนมหานามะโลภะโทสะโมหะธรรมนั่นแลท่านยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในตัวมันเองเนี่ยนะท่านยังไม่มีอนาคามิมรรคไม่มีอรหัตตมรรคเป็นเหตุให้ไปละโลภะโทสะโมหะได้อย่างเด็ดขาดในภายในเพราะฉะนั้นโลภะโทสะโมหะนี่แหละเป็นเหตุให้โลภะโทสะโมหะครอบงำจิตของท่านได้ในครั้งคราวเมื่อยังละไม่อะไรนะอำนาจยังไม่เบ็ดเสร็จเนี่ยมันก็ยังนะก็ได้อะไรยังประท้วงอยู่เรื่อยนะเพราะไม่เบ็ดเสร็จน่ะเพราะอะไรเพราะโลภะโทสะโมหะก็เลยรบกวนเรื่อยๆนะเปรียบเหมือนเชื้อโรคที่มันอะไรนะมันบอกว่ามันยังอยู่นะก็เหมือนกับอย่างพวกเราเนี่ยตอนกุศลเจริญก็เจริญดีก็ไม่คิดเลยนะว่าเราจะต้องไม่สบายใจเป็นมันดีเหลือเกินทุกอย่างมันไม่สบายใจนี่มันคืออะไรไม่เข้าใจเอาเรียบเอาไปเผลอไปเผลอมาเอาไม่สบายใจซะแล้วเนี่ยนะคือก็ไม่ได้คิดเลยว่ามันจะต้องไม่สบายใจจะต้องลำบากใจจะต้องเครียดจะต้องอะไรไม่เข้าใจเนี่ยนะบางช่วงพอกุศลมันเกิดมากๆมันเครียดเป็นด้วยเหรอไม่เข้าใจทำไมต้องเครียดด้วยเป็นต้นนะพอเอาเข้าจริงๆเอาไปเอามาเอาเครียดซะแล้วเนี่ยนะที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่หมดเชื้อเลยเนี่ยนะทีนี้พระองค์ก็บอกว่าอันนี้แหละที่จริงอ่ะท่านยังไม่มีอนาคามิมรรคยังไม่มีอรหัตตมรรคพอที่จะละได้เด็ดขาดนั่นแหละมันจึงสามารถครอบงำจิตของท่านได้ดูก่อนมหานามะถ้าหากว่าโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นอันท่านละได้เด็ดขาดในภายในแล้วด้วยอนาคามิมรรคเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็ไม่พึงอยู่ครองเรือนและไม่พึงบริโภคกามท่านจะต้องบวชเหมือนเราถ้าท่านได้อนาคามิมรรคหรือสำคัญที่สุดคือได้อรหัตตมรรคท่านก็บวชแต่นี้ท่านยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าถึงคุณธรรมระดับอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นท่านจึงยังบริโภคกามนะเพราะท่านยังไม่ได้ถึงขนาดนี้แหละท่านจึงยังอยู่ครองเรือนและยังบริโภคกามเพราะอะไรเพราะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเพราะท่านยังไม่ได้บรรลุอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคนะดูก่อนมหานามะถ้าแม้ว่าอริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงอันนี้เล็งเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญานะเล็งเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแปลว่าเห็นโดยวิปัสสนาปัญญาอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าคนที่มีวิปัสสนาปัญญาจริงเนี่ยนะจะต้องเห็นเลยว่ากามทั้งหลายให้ความยินดีน้อยแปลว่ามันอร่อยน้อยทำไมเด็กๆเนี่ยชอบขึ้นต้นมะม่วงที่มันมีลูกนิดเดียวลูกเล็กๆแล้วก็อร่อยอยู่คำเดียวเสร็จแล้วมดแดงกัดแทบตายเนี่ยนะลักษณะนั้นแหละมันอร่อยน้อยอ่ะเคยทานผลไม้มีพิษไหมแม่มันหวานอร่อยแต่มันลูกเดียวแต่แม่ท้องก็เสียด้วยเนี่ยนะโอ้ท้องเสียอยู่ตั้งนานไม่หายซากทีนะครับมันอร่อยเหมือนกันมันอร่อยน้อยแต่ว่าทุกข์มากทุกข์ของกามทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพทุกเพราะการแสวงหาทุกเพราะการรักษาเป็นต้นที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยนะนั้นมันอร่อยน้อยแต่ทุกมากอร่อยน้อยแต่เกิดความคับแค้นมากแปลว่าเครียดมากเครียดทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพเร่าร้อนทั้งปัจจุบันและสัมปรายภพมันกามเนี่ยมันมีโทษอย่างยิ่งทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพในโลกของวัตถุกามเนี่ยนะสิ่งที่เราหาแล้วมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ก่อนตายเอามั้ยนะโอ้ยอย่างสมมติโอ้ยทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รถสักคันหนึ่งนะเอาไม่มีรถก่อนตายเป็นอารมณ์ไม่เอาอีกนั่นแหละโอ้ยทำสักยิ่งใหญ่เหลือเกินเพื่อจะได้เสื้อสักตัวหนึ่งมาเป็นอารมณ์เนี่ยนะเอาไม่มีเสื้อเป็นอารมณ์แล้วตายไม่เอาอีกนั่นแหละทำทุกอย่างเพื่อให้ได้แหมแต่งตัวแบบเนี้ยเสร็จแล้วมีภาพที่แต่งตัวแบบนั้นเป็นอารมณ์ก่อนตายเอาไหมทำทุกอย่างเพื่อให้เที่ยวประเทศบางประเทศเนี่ยนะโอ้ยลงทุนลงแรงทำทุกอย่างเอาไม่คิดถึงประเทศนั้นแล้วเป็นอารมณ์ก่อนตายบอกอุ้ยทำทุกอย่างเพื่อให้เจอใครสักคนหนึ่งเสร็จแล้วเอาไม่มีคนนั้นแหละเป็นอารมณ์แล้วก็ตายก็ไม่เอาอีกนั่นแหละแล้วเอาแล้วทำไมทำแทบตายอย่างนั้นเนี่ยจนตายว่าท่านจริงๆแล้วเขาบอกว่าโทษมันมียิ่งนักทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพเนี่ยนะ ทีนี้ถึงจะมีวิปัสสนาปัญญาเห็นอยู่อย่างนี้พระอริยสาวกท่านเห็นนะท่านเห็นแต่ไม่ได้แปลว่าละได้คนที่เหมือนว่าคนที่ป่วยโรคโอ้ยเจ็บปวดจริงๆเลยนะรู้ไหมรู้ละได้เลยไหมละไม่ได้นะรู้ทั้งรู้แต่มันยังละไม่ได้นะอันนี้ฉันใดพระอริยสาวกก็ฉันนั้นเนี่ยนะนางวิสาขานาถบิณฑิกะท่านก็รู้ทั้งรู้ว่ามันอร่อยน้อยมันทุกข์มากมันคับแคบมากโทษมันมากแต่ว่าละไม่ได้เนี่ยนะยังละไม่ได้ก็หลายคนที่เรียนธรรมะเนี่ยรู้ว่ามันดีไหมบอกไม่ดีชอบไหมไม่ชอบจะทำทำไมไม่ทำก็ไม่ได้เขาว่างั้นนะนะแต่สรุปว่าอธิบายว่าต้องทำว่างั้นเพราะฉะนั้นแต่อริยสาวกนั้นเว้นจากกามถ้าหากว่าอริยสาวกนั้นถ้าเว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมไม่ได้ถ้าหากว่ายังไม่บรรลุปีติและสุขถ้าไม่ได้ตติยฌานและจตุตถฌานถ้าไม่ได้สกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคที่เป็นกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่ากันนั้นถ้าไม่ได้อนาคามิมรรคและไม่ได้อรหัตตมรรคเธอจะยังเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามไม่ได้อีกก่อนหมายความว่าถ้าไม่ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีไม่ได้เป็นพระอรหันต์ที่จะไม่เวียนกลับมาหากามมันเป็นไปไม่ได้หรอกยังไงมันก็ต้องเวียนกลับมาจนได้เนี่ยนะต่อเมื่อใดเธอเล็งเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าคือหมายความว่าวิปัสสนาปัญญาเนี่ยนะเห็นถูกต้องตรงตามเป็นจริงเลยว่ากามทั้งหลายให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้มีอย่างยิ่งดังนี้ทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพเมื่อนั้นเธอก็จะเว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมบรรลุปีติสุขหรือกุศลธรรมอื่นกว่าที่สงบกว่านั้นคือโสดาคืออนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเมื่อนั้นเธอย่อมเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามเป็นแท้ถ้าเป็นพระอนาคามีไปแล้วไม่เวียนกลับมาเพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงเปลี่ยนรสและโพธิภะทั้งหลายเนี่ยนะก็ต้องอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคนั่นแหละจึงจะพอทีนี้พระองค์ก็ยกเรื่องของพระองค์มาเป็นตัวอย่างว่าดูก่อนมหานามะแม้เราเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนแต่ตรัสรู้ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก่อนที่อรหัตตมรรคปัญญาจะเกิดเนี่ยเราก็เล็งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงเราก็เห็นนะว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามเนี่ยมีอย่างยิ่งตอนที่พระองค์เห็นเทวทูตเนี่ยพระองค์รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะเห็นอยู่แล้วว่างั้นและเราก็เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมไม่ได้ยังไม่บรรลุปีติสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามมิได้ก่อนคือหมายความว่าถ้ายังไม่ได้อนาคามิมรรคยังไม่ได้อรหัตตมรรคอย่าดีใจนะว่าจะไม่กลับมาอีกเหมือนของพวกเราเนี่ยนะสมมติว่ายังโสดาปัตติมรรคก็ไม่เกิดไม่บรรลุโสดาปัตติมรรคเพราะฉะนั้นได้ยินสุนัขเห่าอย่าคิดว่าเราพ้นแล้วนะเพราะเห็นไปเลี้ยงปลาเนี่ยให้อาหารปลาอย่านึกว่าเราไม่เกิดเป็นปลาอีกแล้วเอาอะไรมารับรองว่าพ้นแล้วอ่ะนั้นไปเห็นปูปลาไปเห็นเนี่ยไปเห็นสัตว์ในอบายบอกอย่าเพิ่งดีใจว่าเราพ้นแล้วเอาอะไรมาบอกว่าพ้นสักโสดาปัตติมรรคไม่เกิดถ้าสกทาคามิมรรคยังไม่เกิดเนี่ยนะอย่าคิดนะว่าจะแหมเดี๋ยวก็มาเกิดครั้งนี้แค่ครั้งเดียวเป็นต้นไม่ถ้าอนาคามิมรรคไม่มีเนี่ยนะบอกว่าจะเบื่อโลกนี้ให้ตายยังไงก็เวียนกลับมาโลกนี้เนี่ยนะก็เคยสังเกตนะเหมือนกับคนที่เกลียดที่ทำงานนะแล้วก็ไม่มีงานใหม่รองรับด้วยไม่ชอบด้วยเกลียดด้วยถ้าไม่ทำก็อดตายเป็นต้นด้วยในที่สุดก็เวียนกลับไปจนได้นั่นแหละมันก็วนๆอยู่แถวนั้นจะไปไหนแบบนั้นเปลี่ยนให้ตายมันก็ไปไม่พ้นทำไมอ่ะมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่จะต้องพัวพันอยู่แถวนั้นฉันใดผู้ที่ยังไม่มีคุณธรรมระดับสูงยังไม่ได้สุขชั้นสูงต่อไปที่จะละเว้นจากอย่างสมมติว่าถ้าคนไม่ได้เนกขัมมสุขระดับอนาคามิมรรคถึงอรหัตตมรรคเนี่ยนะที่จะไม่แสวงหาความสุขในวัตถุกามไม่ใช่ฐานะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าถ้ายังไม่ได้อนาคามิมรรคที่จะไม่ใช่ไม่แสวงหาความสุขอริดอร่อยจากทวารลิ้นเป็นต้นเนี่ยนะแสวงหาอาหารอร่อยทานเนี่ยนะถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอนาคามีอยากคิดนะว่าจะเลิกมันก็อาหารอะไรก็ยังอร่อยอีกเยอะอันนั้นก็อยากทานอันนี้ก็อยากทานที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะยังไม่ได้มรรคชั้นสูงพอที่จะมาดับกระหายเหล่านั้นได้เรียกว่าไม่ได้หายจริงก็ยังดับกระหายที่ระดับสูงสุดไม่ได้ แต่ก็อย่างว่าพระองค์ก็แสดงกามสุขัลลิกานุโยคให้เห็นให้ดูว่าอัสสาทะของกามในข้อ212เนี่ยนะเค้าเรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยคและอัสสาทะของกามเป็นอย่างนี้นี่เป็นสมุทัยสัจจะเนี่ยนะเป็นสมุทัยเป็นการประกาศสมุทัยให้เห็นว่าดูก่อนมหานามะก็อะไรเล่าเป็นอัสสาทะความยินดีความน่าเพลิดเพลินของวัตถุกามทั้งหลายดูก่อนมหานามะกามคุณที่สิ่งที่เป็นที่ผูกมัดแห่งจิตมี5ประการสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความผูกมัดน่าเพลิดเพลินใจอยู่5ประการ5ประการเป็นไฉนคือรูปสวยเนี่ยนะรูปสวยๆที่รู้แจ้งด้วยจักษุที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอันนี้แหละเป็นเครื่องผูกใจอันหนึ่งเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่และผูกใจอันหนึ่งอันนี้คืออัสสาทะความน่ายินดีของกามของรูปทั้งหลายที่น่าเพลิดเพลินเสียงที่รู้แจ้งด้วยโสตะกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยคานะรสที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายแต่ละอย่างที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดูก่อนมหานามะกามคุณ5ประการเหล่านี้แหละนะรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาเนี่ยนะที่น่าพอใจน่าใคร่น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินอย่างยิ่งความสุขเหล่าใดความโสมนัสเหล่าใดที่อาศัยหมายความว่าเมื่อบริโภคตาเห็นรูปสวยก็สุขโสมนัสหูฟังเสียงเพราะก็เกิดสุขโสมนัสจมูกที่รับกลิ่นที่หอมที่ตัวเองปรารถนาก็เกิดสุขและโสมนัสลิ้นที่รับรสที่ตัวเองปรารถนาก็ก่อให้เกิดสุขโสมนัสกายที่ได้รับสัมผัสในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาก็ก่อให้เกิดสุขโสมนัสอันนี้แหละเป็นอัสสาทะความน่าเพลิดเพลินในวัตถุกามทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่ามีรูปสวยที่น่าปรารถนานี่แหละจึงไม่เบื่อหน่ายในการมีตาเพราะมีเสียงที่เพราะที่น่าฟังนี่แหละจึงทำให้ไม่เบื่อหน่ายที่จะมีหูเพราะมีกลิ่นที่หอมที่พอใจเนี่ยนะนี่แหละที่จะทำให้ไม่เบื่อหน่ายในกลิ่นเพราะมีรสอร่อยอร่อยที่น่าพอใจนั่นแหละจึงไม่เบื่อหน่ายที่จะมีลิ้นเพราะสัมผัสที่ดีอากาศก็ดีอาหารก็ดีอะไรเป็นต้นเนี่ยแหละที่ทำให้ไม่เบื่อหน่ายที่จะมีร่างกายนั่นนะเพราะอะไรทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่ตัวเองปรารถนาเป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการนี่แหละทำให้ไม่เบื่อหน่ายที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่เบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจะไปไหนก็ไปเพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นและกายตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเป็นสาเหตุแห่งความโศกเมื่อมีตาก็มีโศกเมื่อมีหูก็มีโศกเมื่อมีจมูกก็มีความโศกถ้ายังมีลิ้นก็ยังมีความโศกถ้ายังมีกายก็ยังมีความโศกเนี่ยนะถ้ายังกระทบปริเทวะเนี่ยแปลว่าบ่นเพ้อถ้ายังมีตาเห็นอยู่ยังบ่นอีกนานถ้ายังมีหูฟังก็ยังต้องบ่นอีกนานถ้ายังมีจมูกก็ยังต้องบ่นมีลิ้นก็ยังต้องบ่นมีกายก็ยังต้องมีบ่นนั้นถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายอย่าคิดว่าจะเลิกบ่นพร่ำคิดว่าจะเลิกพร่ำบอกไม่ใช่ฐานะบ่นพร่ำเพ้อเนี่ยยังไงก็ต้องบ่นถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายยังไงก็ต้องมีความเจ็บปวดนั้นเดี๋ยวก็โรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายยังไงมันก็ต้องเจ็บปวดถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายอย่างไรก็ต้องเสียใจแน่นอนเนี่ยนะเสียใจแน่นอนเพราะตาเห็นบางอย่างก็เสียใจมีหูพามาเสียใจมีจมูกก็พามาเสียใจมีลิ้นมีรสแต่ละอย่างก็พามาเสียใจหมดเลยแล้วก็อยากคิดนะว่าจะไม่ลำบากใจจะไม่อึดอัดเพราะถ้ายังมีตาหูจมูกลิ้นกายเพราะพวกนี้มันเป็นที่ตั้งแห่งความคับแคบเป็นที่ตั้งแห่งความคับแค้นเป็นที่ตั้งแห่งความอึดอัดแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะอย่าลืมว่ามันนำมาซึ่งสุขและโสมนัสพอใจที่ได้เห็นพอใจที่ได้ฟังพอใจที่รู้กลิ่นพอใจที่รู้รสรู้สัมผัสรู้รับกระทบทั้งหลายเนี่ยนะไอความสุขความโสมนัสความพอใจอันนี้แหละทำให้ติดข้องเนี่ยนะทำให้เพลิดเพลินเพราะอันนี้เป็นลักษณะของสมุทัยสัตว์ทุกอย่างในโลกนี้มีแต่เลวร้ายใครจะอยากอยู่บ้างเอาไหมถ้ามีแต่สิ่งดีๆแล้วมีใครจะอยากออกบ้างวัฏฏะสังสารวัฏก็เป็นอย่างนั้นถ้ามันดีโดยส่วนเดียวก็ไม่มีใครคิดจะออกถ้ามันเลวร้ายโดยส่วนเดียวก็ไม่มีใครคิดจะอยู่เพราะฉะนั้นอยากอยู่บ้างอยากออกบ้างก็แปลว่าปกติเนี่ยนะตอนที่มันน่าปรารถนาเนี่ยนะโอ้ยอย่าว่านี่เลยเนี่ยนะ ตอนที่ได้รับอะไรที่ตัวเองน่าปรารถนาที่สุดเนี่ยคิดว่าจะฟังอริยสัจไหมมีน้อยคนนักที่จะคิดว่าไอการฟังอริยสัจเนี่ยแหละคือสิ่งที่ตัวเองปรารถนาที่สุดมีไม่กี่คนนะที่เข้าใจอย่างนั้นว่าการฟังอริยสัจการคิดอริยสัจการพิจารณาอริยสัจเนี่ยคือสิ่งที่ดีและมีค่าที่สุดเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนหรอกเจ้าบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยมันเห็นแอปเปิลลูกเดียวนี่มีค่าที่สุดเหมือนกันน่ะแอปเปิลลูกเดียวสตรอเบอรี่ลูกเดียวหรือไอติมถ้วยเดียวเนี่ยนะแล้วแต่ว่ามันก็มีค่าที่สุดของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะลูกชิ้นชิ้นเดียวเหมือนกันน่ะนะลูกชิ้นชิ้นเดียวนี่แหละมีค่าที่สุดมีค่ากว่าอย่างอื่นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นต้นได้ยินเสียงหัวเราะเสียงเดียวนี่แหละมันมีค่ากว่าอย่างอื่นที่สุดเป็นต้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นอย่างนี้แหละวัตตะว่างั้นเถอะเพราะมันมีอัสสาทะมันมีสิ่งที่น่ายินดีมีสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเนี่ยนะมีสิ่งที่น่าพอใจอย่างยิ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ความเพลิดเพลินน่าพอใจเหล่านั้นนี่แหละเป็นตัวสร้างวัตตะแต่ทีนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเชื่อไหมไม่เคยอิ่มในความเพลิดเพลินเลยพอแล้วเนี่ยนะจนอิ่มเอาให้อิ่มจริงๆเนี่ยไม่ใช่ฐานะเพราะสมุทัยสัจจะไม่มีคำว่าอิ่มและพอพันการบริโภคกามแสวงหาสุขโสมนัสจากกามเนี่ยเขาบอกว่าไม่อิ่มไม่พอตายก่อนแน่ในพระไตรปิฎกทั่วไปหลายเรื่องยกพระเจ้ามันทาตุราชซึ่งพระองค์นั่นแหละอดีตชาติเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้ามันทาตุราชผู้มีความสุขในการบริโภคกามอย่างเดียวแกบริโภคกามเนี่ยนะโอ้หลายล้านปีมากเลยหลายล้านล้านปีเลยแหละก็บอกว่าแกมีเกิดมาในมันยุคที่มนุษย์อายุอสงไขยปีอายุแกเป็นล้านล้านปีอยู่แล้วล่ะเสร็จแล้วก็บอกอุ้ยเบื่อกามคุณอันเป็นของมนุษย์เอ๊ะทำยังไงจะได้กามคุณอันเป็นกองทิพย์ถามพวกทหารเป็นต้นเนี่ยมันมีที่ไหนที่มันดีกว่านี้ไหมบอกมีพระเจ้าค่ะดาวดึงเอาจักรไปไว้เลยก็ยกกองทัพเนี่ยไปยึดเอาจ่าตุ่มยึดจ่าตุ่มก่อนว่าบอกอุ้ยเนี่ยมันมีดีกว่านี้อีกไหมก็บอกอุ้ยนี่สมบัติของข้าพระองค์มันเหมือนบ้านเมืองบ้านนอกของนานั่นแหละยึดเมืองหลวงเลยพระเจ้าข้าก็ยึดดาวดึงไปถึงท้าวสักกะก็ใจดีแบ่งให้ครึ่งหนึ่งเลยอันนั้นก็เลยสวยสมบัติเหมือนท้าวสักกะท้าวสักกะตายไปองค์หนึ่งท่านก็ยังโอ้ยสบายมากนะตายไปองค์ที่สององค์ที่สามแต่ละองค์นะท้าวสักกะอายุ36 ล้านปีท้าวสักกะองค์ที่หนึ่งท้าวสักกะตายไป36 องค์ทีนี้เนี่ยนะ36 องค์ผ่านไปชักเบื่อแล้วเอ๊ะมันเนี่ยมันอำนาจต้องแบ่งครึ่งหนึ่งมันน่าเบื่อนะน่าจะเผด็จการเบ็ดเสร็จเลยอยู่ที่เราดีกว่าคิดจะฆ่าท้าวสักกะซะเราจะได้ครองราชแต่เพียงผู้เดียวก็เลยพอคิดจะฆ่าแค่นั้นเลยตกหวบตกสวรรค์มาโผล่ที่สวนเลยนะหายวับจากสวรรค์มาโผล่ที่สวนชราเลยโซมเต็มที่แล้วก็เขียนจารึกเอาไว้ว่ามันไม่อิ่มจริงๆเนี่ยนะมันไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจนก็เรียกว่าจนอะไรนะถูกเขาดันออกมาว่างั้นเถอะไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอพันในโลกของวัตถุกามเนี่ยจึงเป็นอย่างนี้เปรียบเหมือนคนที่ไปเที่ยวสวนที่ตัวเองเพลิดเพลินเนี่ยนะเขาบอกว่าพระราชาโบราณเนี่ยชอบเที่ยวสวนมากแต่ที่จริงเที่ยวสวนไม่ได้เที่ยวแต่ดูแต่ต้นไม้อย่างเดียวเนี่ยทั้งเมาด้วยทั้งสนมกำนันมีร้องรำนำเพลงอ้าวมันหมดเวลามันค่ำแล้วเนี่ยทหารก็มาเข้าวังเธอพระเจ้าข้ามันอันตรายอ่ะนะนอกเมืองมันอันตรายใช่เข้าวังเธอเนี่ยนะยังที่ยังไม่อยากกลับนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่ากามคุณเนี่ยมันน่าเพลิดเพลินอย่างนั้นเนี่ยนะเชื่อเหอะเพราะคนที่จะฟังเพื่อที่จะออกจากรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมเนี่ยมันช่างยากแท้ที่มันยากเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยสะสมอัธยาศัยที่จะออกที่สำคัญที่สุดเขาบอกเขาไม่ตั้งใจที่จะออกด้วยไม่มีอัธยาศัยด้วยแต่จริงๆถ้าเขารู้นะพระมหาก็เชื่อว่าถ้าทุกคนรู้จริงเขาก็อยากออกแต่ที่ไม่อยากออกเพราะไม่รู้เพราะไม่เคยได้ยินและไม่เข้าใจเนี่ยนะไม่คิดว่าจะมีทางเลือกอื่นอีกที่จะมีข้อปฏิบัติเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อประสบพบเห็นสิ่งที่ดีกว่าคือเนื่องจากว่าเขาเหล่านั้นไม่เคยได้ยินได้ฟังคำสอนเขาไม่รู้จักสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีและไม่มีโทษเป็นทั้งสุขในปัจจุบันและต่อไปเป็นไปเพื่อสุขโดยส่วนเดียวเขาไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้เขาก็เลยไม่แสวงหาเนี่ยนะเมื่อไม่รู้ก็เลยไม่แสวงหาถึงได้ยินบ้างแต่ก็ไม่เชื่อว่าจะดีจริงอ่ะที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะไม่ได้สดับเนี่ยนะเพราะไม่ได้สดับเป็นต้นเขาก็เลยสูญเสียพลาดโอกาสจากการปฏิบัติเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทั้งในปัจจุบันและต่อไปเนี่ยนะก็เลยมัวแต่ติดเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นเพลิดเพลินจนอะไรจนชราและมรณะเนี่ยนะจนชราและมรณะประจักษ์แจ้ง ว่าจะรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะหมดเวลาอะไรหมดเวลาชีวิตแล้วเนี่ยนะก็อย่างเนี่ยโอ้ปีใหม่เพลินซะตายเลยไงเนี่ยเพลินซะตายไปเท่าไหร่เกือบ1,000มาเจ็บแค่20,000กว่าเองเนี่ยนะมันก็เพลินมากเลยนะอุ้ยถ้าไม่เพลินนะแล้วทำไมคนจะต้องออกไปแข่งกันขนาดนั้นนะแสดงว่าโหปรารถนาใฝ่ฝันไปด้วยจิตใจที่ฮึกเหิมในที่สุดก็หมดสภาพเนี่ยนะก็เหมือนกับแบบถ้าเป็นมหรสพบ้านนอกเนี่ยอุ้ยขาไปทุกคนคึกคักตื่นเต้นแล้วกลับมาในจ้องนะเงาไงโรคซึมเศร้าเงาไงเดินกลับมาต๊อกต๊อกต๊อกเนี่ยนะนี่มาดูโทษของสิ่งที่บอกโอ้ยปรารถนาเหลือเกินเนี่ยมันมีโทษอย่างไรเนาะสิ่งที่เราใฝ่ฝันและปรารถนาในข้อ213อันนี้เป็นวิปัสสนานะเป็นอาทีนวานุปัสสนาเป็นอารมณ์ของผู้ที่มีปัญญาว่าผู้มีปัญญาเขาเห็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะจริงนะถ้าคนไม่มีปัญญาเนี่ยแค่ฟังยังฟังไม่ได้เลยจะกล่าวไปยายถึงมาคิดตามเห็นตามรู้ตามเนี่ยนะมันจึงเป็นอารมณ์ของผู้มีปัญญามันอาทีนวะหรือโทษของกามนั้นเป็นอารมณ์ของอาทีนวานุปัสสนานั่นเองดูก่อนมหานามะเนี่ยนะเมื่อกี้พูดสมุทัยสัตว์เหตุที่สร้างวัฏฏะเพื่อให้มีกามแล้วใช่ไหมนี่แล้วโทษล่ะดูก่อนมหานามะก็อะไรเล่าเป็นโทษของกามทั้งหลายกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความขยันประกอบศิลปะคือประกอบอาชีพเหล่าใดศิลปะแปลว่าอาชีพนะประกอบอาชีพเหล่าใดอยู่ไม่ว่าจะเป็นการนับคะแนนคำนวณนับจำนวนการไถการค้าขายการเลี้ยงโคการยิงธนูหรือว่าเป็นราชบุตรรับราชการทั้งหลายเนี่ยนะหรือประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีต้องตรากตรำต่อความหนาวตรากตรำต่อความร้อนงุ่นง่านอยู่ด้วยสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานต้องตายด้วยความหิวกระหายดูก่อนมหานามะนี้แม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นการประกอบอาชีพเนี่ยอาชีพที่สบายสบายจริงๆแล้วมีกี่อาชีพอ่ะสบายสบายไม่เดือดร้อนสบายบางคนในใจจริงอยู่ร่างกายสบายก็จริงแต่ใจนี่ไม่สบายเลยบางคนนี่ก็สบายใจบางอย่างแต่ว่ากายนี่ไม่สบายเลยเพราะฉะนั้นถามว่าอาชีพไหนที่น่าปรารถนาที่สุดในโลกไม่เดือดร้อนทั้งปัจจุบันและต่อไปทำอะไรที่สุดบวชเหรอถ้ารู้เท่าทุกวันเนี่ยตอนนี้เขามาไม่รู้จะบวชหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่บวชแล้วไม่ใช่ว่าจะลาง่ายๆนะไม่ใช่แต่หมายเขาว่าถ้ารู้เท่าปัจจุบันไม่รู้จะบวชหรือเปล่าบอกถามทำไมก็ถ้าพระสนทนาอริยสัจก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกไปแล้วทุกวันเนี่ยถ้าพระภิกษุทั้งหลายสนทนาอริยสัจเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันประหลาดแล้วถ้าไปที่ไหนแล้วแม้นั่งสนทนาธรรมกันอย่างเพลิดเพลินออกรสชาติเนี่ยนะถามว่านี่มันโลกของความฝันแล้วล่ะเป็นนิยายไปแล้วล่ะเรื่องเหล่านี้อยู่ในโลกของนิทานไปแล้วล่ะเนี่ยนะสนทนาเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องโอ้ปกติดีอันนี้ในสมัยใหม่เนี่ยนะเรื่องกีฬาเรื่องดินน้ำลมฟ้าเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเลยนะแต่ถ้ามาสนทนาเรื่องอริยสัจเรียนคำสอนออกมันยากก็เห็นเวลาอย่างที่หลายท่านนะพระอาจารย์หลายรูปท่านก็มากล่าวว่าโยมก็มาเรียนพระไตรปิฎกกันเนี่ยนะพระก็ไปเรียนอะไรอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พระไตรปิฎกว่างั้นเถอะนะอะไรก็ได้พร้อมที่จะสละแบ่งเวลาไปเรียนได้หมดนะเว้นแต่เรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกพอเรียนเข้าไปหน่อยบอกอ้างจนไม่ต้องเรียนอ่ะนะหาเหตุผลมาอธิบาย1ยากเกินไป2ไม่มีคนสอน3คนสอนพูดไม่รู้เรื่อง4อะไรก็แล้วหาเหตุผลจนว่าฉันไม่เรียนมันถูกต้องที่สุดแล้วนะมันถูกต้องที่สุดเนี่ยนะมันก็เลยอธิบายกันอยู่แค่นั้นนั้นที่มันเป็นอย่างไงไปโทษใครมันก็โทษวัฏฏะสงสารนี่แหละโทษการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะเพราะมีตายมีเกิดแท้ๆเลยจึงเป็นอย่างงี้อันนี้ก็เรียกว่าประกอบอาชีพในโลกเนี่ยนะมันก็อย่างว่าประกอบเพื่อที่จะเลี้ยงชีพอยู่ในโลกที่ไม่เปื้อนบาปหายากเต็มทีเหมือนกันที่ประกอบแล้วทำไปแล้วไม่เปื้อนบาปเปื้อนอกุศลเนี่ยหายากมากดูก่อนมหานามะเมื่อกุลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนี้โภคะเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จผลเขาย่อมเศร้าโศกลำบากรำพันตีอกคร่ำครวญถึงความหลงเลือนว่าขยันความหมั่นขยันของเราเป็นโมฆะว่างเปล่าความพยายามของเราไร้ผลหนอไม่มีผลเลยเนี่ยนะเคยทำอะไรที่มันเสียเวลาไปเปล่าไหมเหนื่อยด้วยแล้วไม่ว่าเนี่ยนะมีคดีติดพันมาอีกต่างหากนะไอ้ขาดทุนนะไม่ว่าเนี่ยนะมีเรื่องว่าต้องชำระสะสางไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะ ดูก่อนมหานามะอันนี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูก่อนมหานามะเมื่อกุลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนี้โภคะเหล่านั้นก็สำเร็จผลแต่เขาก็กลับเสวยความทุกข์อันใหม่ทุกตอนแสวงหาก็ทุกข์อยู่แล้ว2เมื่อแสวงหาแล้วไม่ได้สำเร็จผลก็ทุกข์อยู่แล้ว3เมื่อหาแล้วสำเร็จผลก็ทุกข์อันใหม่ที่มาทุกข์ใหม่ก็คือต้องคอยรักษาโภคะเหล่านั้นคือต้องโภคะเหล่านั้นมาสั่งเลยว่าทำอย่างไรพระราชาจะไม่ริบเอาไปโจรจะไม่ปล้นไปไฟจะไม่ไหม้น้ำจะไม่ท่วมทายาทที่ไม่เป็นที่รักนำเอาไปไม่ได้เมื่อกุลบุตรนั้นคอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชาทั้งหลายก็เลยรีบไปตรงกันข้ามนะที่คิดไว้เนี่ยนะก็เรียกว่าวางว่าจะไม่ให้ถูกยึดทรัพย์ในที่สุดก็ถูกยึดจนได้เนี่ยนะถูกยึดทรัพย์โจรปล้นบ้างถูกขู่รีดข่มเหงอยู่นั่นแหละไฟก็ไหม้น้ำก็ท่วมเนี่ยนะในที่สุดทายาทอันไม่เป็นที่รักเอาไปเล่นสักเกลี้ยงหมดเลยเนี่ยนะทุกข์มากเลยนะก็เรียกว่าหมดไปทั้งกับตัวเองยังไม่ได้ยังอยู่นะก็ยังเลยยังอยู่ยังเห็นยังดูอยู่ก็เลยเสียใจเศร้าใจลำบากใจก็เลยเขาก็เศร้าโศกรำพันตีอกถึงความหลงคร่ำครวญไปว่าสิ่งใดที่เคยเป็นของเราสิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเราอีกแล้วเนี่ยนะก็เคยมีนะแต่ก็ไม่มีอย่างสมมติว่าเคยเห็นนะสิ่งนี้เป็นของเราตอนหลังมันก็กลายเป็นของคนอื่นไปแล้วเนี่ยจะมีความสุขไหมเมื่อก่อนบ้านหลังนี้เคยเป็นของเราเราก็อยู่ไม่ได้เลยต้องจากไปเมื่อก่อนแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งเหล่านี้เคยเป็นของเราบัดนี้เมื่อไม่เป็นของเราแล้วทุกข์ไม่น้อยว่างั้นทุกข์มากอันนี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นเนี่ยนะอันถูกปลดเนี่ยคนที่ถูกปลดเนี่ยเขาเครียดกันในเมืองเครียดมากเลยนะว่าโอ้ยรักษายังไงก็ไม่อยู่ใช่ไหมทุกข์มากนี่ต่อไปดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเข้ามีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายเนี่ยพระราชาก็วิวาทกับพระราชากษัตริย์ก็วิวาทกับกษัตริย์พราหมณ์ก็วิวาทกับพราหมณ์คฤหบดีก็วิวาทกับคฤหบดีมารดาวิวาทกับบุตรบุตรวิวาทกับมารดาบิดาวิวาทกับบุตรบุตรวิวาทกับบิดาพี่ชายวิวาทกับน้องชายน้องชายก็วิวาทกับพี่สาวน้องสาวเนี่ยนะก็สรุปว่าสหายก็ยังวิวาทกันกับสหายชนเหล่านั้นก็ทะเลาะแก่งแย่งกันวิวาทกันในที่นั้นทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินท่อนไม้สาดตราถึงตายตรงนั้นบ้างทุกปางตายบ้างอันนี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นน่ะฝูงชนต่างถือดาบและโล่สอดแล่งธนูวิ่งเข้าสู่สงครามปะทะกัน2ฝ่ายสงครามก็เกิดขึ้นใช่มั้ยลูกศรที่ถูกยิงเอาไปหอกทั้งหลายถูกพุ่งเอาไปดาบทั้งหลายถูกกวัดแกว่งอยู่ฝูงชนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกศรเสียบเอาถูกหอกเสียบเอาดาบตัดศีรษะในที่นั้นตายตรงนั้นบ้างทุกปางตายตรงนั้นบ้างอันนี้ก็เป็นโทษของกามเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นเนี่ยนะก็สงครามเนี่ยปะทุขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็สงครามก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากศึกชิงกามนั่นเองเนี่ยนะศึกชิงวัตถุกามดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเข้ามีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายเนี่ยนะฝูงชนถือเอาดาบและโล่สอดแล่งธนูตรูเข้าสู่เชิงกำแพงที่ฉาบด้วยเปลือกตมที่ร้อนขณะที่ลูกศรยิงออกไปหอกเนี่ยถูกพุ่งออกไปดาบถูกกวัดแกว่งชนเหล่านั้นก็ถูกลูกศรเสียบถูกหอกเสียบถูกรถด้วยโคมไม้ร้อนถูกสับด้วยคราดตัดด้วยศีรษะณที่นั้นก็พากันถึงตายตรงนั้นบ้างทุกปางตายบ้างสมัยนี้หาดูแบบนั้นไม่ได้ก็ไปดูหนังสงครามโบราณเนี่ยจะเห็นว่ามันเข็นฆ่ากันเนี่ยมันโหดร้ายแบบอย่างที่กล่าวนี่แหละมันช่างโหดร้ายเนี่ยเหี้ยมโหดโอ้ยทุกข์ร้อนมากเลยแหละดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแลฝูงชนตัดที่ต่อบ้างปล้นกวาดล้างบ้างทำให้เป็นเรือนหลังเดียวดั้งดักปล้นหนทางอยู่บ้างสมสู่ภริยาของคนอื่นบ้างในที่สุดก็ถูกจับไปแล้วก็ถูกลงโทษต่างๆให้ถูกเฆี่ยนถูกเข็นถูกฆ่าถูกเรียกว่าสารพัดที่จะมาลงโทษเนี่ยนะอ อย่างกฎหมายของแต่ละประเทศที่ลงโทษก็แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการลงโทษต่างๆโดยที่สุดราดด้วยน้ำมันเนี่ยนะชุบแป้งทอดอ่ะนะราดด้วยน้ำมันให้สุนัข กัดกินถูกเสียบเหลาทั้งเป็นถ้าอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ดูปลาไปก่อนก็แล้วกันนะตัวดิวเดรัจฉานที่เขาปรุงอาหารเนี่ยเดรัจฉานที่มาปรุงอาหารแต่ละอย่างมันโหดจริงๆเหมือนกันนะนั่นแหละถ้าทำกับมนุษย์นั่นแหละเช่นไก่หมุนอย่างเงี้ยนั่นนะหมุนเสียบเหลาแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยนะก็ดูว่าเออเนี่ยถ้าอบายภูมิเนี่ยรับผลอย่างนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามนุษย์เนี่ยรับผลแบบนั้นมีไหมบอกปกติเนี่ยนะบางยุคบางสมัยนี่เหี้ยมโหดมากเนี่ยนะแล้วก็ถึงปัจจุบันเนี่ยโรคภัยและไข้เจ็บหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับถูกสงครามเลยนั่นแหละโรคบางอย่างที่ถูกผ่าถูกตัดถูกแหวกถูกอะไรก็ไม่ต่างอะไรจากศึกในสงครามนั่นเองเนี่ยนะอันนี้ก็เพราะอะไรมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเข้ามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นนั่นแหละดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งมีกามเป็นต้นเหตุมีกามเป็นต้นเข้ามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแหละฝูงชนก็ต่างพากันทำชั่วด้วยกายชั่วด้วยวาจาชั่วด้วยใจนะทำทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่านั้นครั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไปไหนอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยนะมันถ้าเห็นพวกสัตว์เดรัจฉานเห็นอบายภูมิเห็นอะไรเป็นต้นก็รู้แต่ว่านี้เพราะกามนั่นแหละบังคับให้เขาทำชั่วในอดีตก็เลยต้องมาเสวยผลเช่นในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ในสัมปรายภพพันกามทั้งหลายมีโทษในปัจจุบันและสัมปรายภพวิปัสสนาปัญญาที่เห็นอย่างนี้แหละเป็นข้อปฏิบัตินำออกจากทุกข์อย่าลืมว่าตัวปัญญาที่เห็นเท่าใดนั่นแหละนำออกจากทุกข์เท่านั้นถ้าเห็นถึงสูงสุดถึงกับเห็นพระนิพพานตัวสัมมาทิฏฐิที่เห็นว่าวัตถุกามทั้งหลายมีอัสสาทะน้อยมีโทษยิ่งนักนั่นแหละคือการเจริญวิปัสสนาถ้าเห็นว่าน่ายินดีน้อยเท่าใดเห็นโทษมากเท่าใดเข้าใจอย่างลึกซึ้งเท่าใดและปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายในกามทั้งหลายได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นั่นเองอันนี้เป็นการแก้ลัทธิกามมสุขัลลิกานุโยคเนี่ยนะทีนี้แก้อัตตกิละมัฏฐานุโยคว่าการทำอัตตกิละมัฏฐานุโยคนี้ไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์เลยดูก่อนมหานามะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏเขตพระนครราชครึกณสมัยนั้นตำบลกาลศิลาข้างภูเขาอิสิคิเลมีพวกนิครนจำนวนมากเป็นผู้ถือการยืนเป็นวัดห้ามการนั่งก็แปลว่าไม่นั่งเลยยืนเหมือนทหารยามเลยนะเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนที่เกิดจากความพยายามไม่ใช่ยืนแบบสบายๆไม่ยืนแบบทำยังไงให้ตัวเองเดือดร้อนที่สุดเท่าที่จะเดือดร้อนได้ครั้งนั้นแลเราก็ออกจากที่หลีกเร้นไปในเวลาเย็นเข้าไปหาพวกนิครนถึงประเทศกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิแล้วก็ได้กล่าวความข้อนี้กับพวกนิครนเหล่านั้นว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุทั้งหลายฉะนั้นพวกท่านจึงถือการยืนเป็นวัดห้ามการนั่งเสวยทุกอย่างแรงกล้าเผ็ดร้อนที่เกิดจากความพยายามหมายว่าพวกนี้ถ้าอยู่เฉยๆนี่สบายถ้าบับปฏิบัติเมื่อไหร่แล้วเครียดเดือดร้อนมากเลยพวกนี้กำลังทุกข์ทรมานมากก็ถามว่าทำไมต้องมาทำตัวให้มันเดือดร้อนอย่างนี้มหานามะเมื่อเรากล่าวอย่างนี้พวกนิครนก็กล่าวตอบเราว่าผู้มีอายุนิครนนาตบุตรผู้รู้ธรรมทั้งปวงผู้เห็นธรรมทั้งปวงยืนยันญาณทัศนะหมดทุกส่วนว่าเราเดินก็รู้เห็นยืนก็รู้เห็นหลับตื่นรู้ไปหมดทัศนะเกิดตลอดเวลาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันรู้ไปทั้งหมดอดีตอนาคตรู้อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรจะรู้อีกต่อไปอันนี้มันเกินไปใช่ไหมหลับก็ยังรู้อีกรู้ไปหมดรู้ดินรู้ฟ้ารู้ลมรู้อดีตรู้อนาคตรู้ไปสารพัดรู้สารพัดเห็นคำว่ารู้หมดทุกส่วนเนี่ยแปลอีกสำนวนหนึ่งเขาบอกสารพัดรู้สารพัดเห็นสารพัดรู้ตลอดเวลาเนี่ยนะนิครนนั้นเนี่ยนะไอ้เจ้าลัทธิสารพัดรู้สารพัดเห็นเขาสอนอย่างนี้ว่านิครนผู้มีอายุทั้งหลายบาปกรรมที่พวกท่านทำในการก่อนมีอยู่พวกท่านจงสลัดบาปกรรมนั้นเสียด้วยปฏิปทาอันประกอบด้วยการกระทำที่ยากนี้ทำลำบากนี้คือแปลง่ายๆว่าพวกท่านพวกมีกรรมเพราะฉะนั้นมาชดใช้กรรมซะท่านมาทรมานตัวที่สุดเท่าที่จะทรมานได้ถ้าท่านทรมานตัวเท่าใดท่านก็ใช้กรรมเท่านั้นเออเนี่ยนะมันถ้าเจ็บปวดสุดๆท่านก็ใช้กรรมแบบสุด เพราะฉะนั้นท่านก็เป็นอันว่าล้างกรรมเก่าว่าลัทธิล้างกรรมเก่าทำยังไงทำให้มันเจ็บปวดที่สุดเท่าที่จะเจ็บปวดได้ทรมานที่สุดเดือดร้อนที่สุดลำบากที่สุดเนี่ยนะเสร็จแล้วต่อไปข้อปฏิบัติแรกข้อปฏิบัติที่สองข้อที่ท่านทั้งหลายสำรวมกายวาจาใจในบัดนี้และเป็นการไม่ทำบาปต่อไปแล้วต่ เมื่อท่านใช้บาปประกรรมอย่างนี้แล้วนะด้วยการทำตัวให้เดือดร้อนท่านอย่าทำชั่วนะอย่าทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็เป็นอันปิดบาปสรุปว่าทั้งนี้ท่านก็หมดกรรมเก่าด้วยตบะและไม่ทำกรรมใหม่เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องถูกบังคับให้ใช้หนี้กรรมอีกต่อไปนะก็คือเหมือนกับว่าทฤษฎีเขาง่ายๆใช้หนี้เก่าแล้วไม่ก่อหนี้ใหม่อิสระเนี่ยนะปราศจากหนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านทำอย่างนี้นะท่านก็ไม่ถูกบังคับต่อไปท่านก็เลยสิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมความสิ้นทุกข์ก็เลยสิ้นเพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาอันนี้แหละพวกท่านสลัดออกจากทุกข์ได้ทั้งหมดคำที่นิครนหน้าตบุตรสอนนะเจ้าลัทธิสารพัดรู้สารพัดเห็นเนี่ยนะกล่าวแบบนี้ชอบใจและควรแก่ข้าพเจ้าแม้ถูกต้องที่สุดดีมากแม้ต้องทำเอาแม้ทัศลัทธิทฤษฎีนี้ดีเหลือเกินขอปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นพวกข้าพเจ้าจึงเป็นผู้มีใจยินดีดังนี้ชาวพุทธสมัยใหม่ผู้โง่เขลาเนี่ยนะไปเจริญเรียนแบบตามลัทธิอันนี้เริ่มเยอะขึ้นมาแล้วเนี่ยนะพันข้าพเจ้าเห็นด้วยกับลัทธิอันนี้เนี่ยนะดูก่อนมหานามะเมื่อพวกนิครนกล่าวกันอย่างนี้แล้วเราก็ได้กล่าวกับนิครนเหล่านั้นว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบหรือว่าเราทั้งหลายเนี่ยได้เคยมีแล้วในการก่อนไม่ใช่ไม่มีท่านรู้ไหมว่าอดีตท่านเคยมีไม่รู้แล้วท่านรู้ไหมล่ะว่าท่านได้ทำกรรมเอาไว้ในการก่อนบอกไม่รู้แล้วท่านรู้ไหมว่าเราเนี่ยได้ทำกรรมอะไรมาบ้างท่านรู้ไหมว่าท่านมีกรรมเก่าแล้วทำนี่ต่อไปว่าท่านรู้ไหมท่านไปทำกรรมอะไรมาบ้างไม่รู้ผู้มีอายุท่านทราบหรือไม่ว่าที่ท่านมาทำตัวให้มันเดือดร้อนเนี่ยทุกเท่านี้เราละได้แล้วเรายังเหลือทุกเท่านี้เมื่อทุกเท่านี้เราหมดก็เป็นอันหมดทุกเปรียบเหมือนคนไปกู้หนี้มาใช่ไหมกู้หนี้เนี่ยมันกู้มาเท่าไหร่ก็ต้องรู้ตอนเนี้ยใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็รู้เหลืออยู่เท่าไหร่ก็ต้องรู้ไอ้ที่เหลือต้องใช้คืนอีกเท่าไหร่เมื่อไหร่จึงจะปลดได้สำเร็จท่านรู้ไหมไม่รู้ไอ้ที่เขามาทำตัวให้ทุรนทุรายลำบากกวนกวายเนี่ยรู้ไหมว่าใช้กรรมเก่าไปเท่าไหร่ยังเหลืออีกเท่าไหร่บอกไม่รู้ทั้งนั้นแหละเอาแล้วท่านรู้วิธีการละอกุศลธรรมและการบำเพ็ญกุศลที่ทำอยู่ปัจจุบันท่านรู้ไหมว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วอะไรเป็นการละอกุศลแล้วอะไรเป็นการเจริญกุศลตอนนี้ท่านรู้ไหมไม่รู้โอ้สรุปนะตามที่ได้ฟังพวกท่านก็ไม่รู้เลยว่าอดีตเราก็เคยมีอดีตเราได้ทำกรรมเอาไว้อดีตเราเนี่ยท่านก็ไม่รู้อีกว่าทำกรรมอะไรเอาไว้ท่านก็ไม่รู้ว่าท่านสละทุกไปเท่าไหร่เหลือทุกอีกเท่าไหร่โดยที่สุดท่านไม่รู้แม้กระทั่งวิธีละอกุศลและวิธีเจริญกุศลถ้าเป็นอย่างนี้นะคนทั้งหลายที่บวชในสำนักของพวกท่านก็มีแต่คนมีมารยาทเลวทรามมือเปื้อนเลือดทำกรรมชั่วช้าเป็นผู้เกิดสุดท้ายภายหลังในหมู่มนุษย์สรุปโง่เขลาที่สุดเลยลัทธิอันนี้นะทีนี้นิครนมาดูถูกกันเกินไปแล้วนะเหมือนกันนะแต่ทีนี้ไล่ลัทธิเขาจะไม่โต้กันด้วยกำลังกายเขาโต้กันด้วยกำลังวาจาเนี่ยนะก็จะโต้ลัทธิโต้วาทะเขาเลยบอกพระโคดมผู้มีอายุบุคคลเนี่ยนะเขาเสนอหลักการเข้ามาเลยไม่ใช่จะประสบความสุขด้วยความสุขแต่จะประสบความสุขด้วยความทุกข์มันต้องทำให้ทุกข์ที่สุดแล้วในที่สุดแล้วจะสบายเนี่ยทฤษฎีเขานะทำให้เดือดร้อนที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเดือดร้อนถึงที่สุดแล้วก็จะสบายที่สุดนะเพราะถ้าหากบุคคลจะประสบความสุขด้วยความสุขพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพนะจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคธก็คงประสบความสุขเพราะพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแผ่นดินมคธเนี่ยเป็นสุขกว่าพระโคดมเขาถือว่าพระเจ้าพิมพิสารสุขที่สุดเลยสุขเพราะมีอะไรเพราะมีสนมกำนันมีบริวารมีปราสาทราชวังเป็นต้นอยู่ทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นการแน่นอนที่พวกนิครนทั้งหลายหุนหันไม่ทันพิจารณาแล้วก็พูดท่านเนี่ยที่พูดเนี่ยบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารสุขกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านไม่ได้คิดเลยนะเนี่ยพูดไปเรื่อยเนี่ยนะเพราะพูดแบบอะไรคนกำหนัดพูดด้วยราคะคนโกรธพูดด้วยโทสะคนหลงพูดด้วยอำนาจของโมหะท่านไม่รู้เลยนะว่าท่านพูดอะไรไม่พิจารณาเลยเอางี้แล้วกันเรื่องนี้มันจะต้องคุยกันหน่อยจะต้องซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนกันในเรื่องความสุขความทุกข์สรุปว่าใครจะอยู่สบายดีกว่ากันระหว่างพระเจ้าพิมพิสารเป็นเจ จ้าแผ่นดินมคธกับพระโคดมเอาไหมมาคุยกันดูว่าใครมีความสุขจริงกว่ากันทีนี้นิครนเขาก็บอกเออเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเข้าทางเขาละแน่นอนเขาว่างั้นนะแน่นอนที่พวกข้าพเจ้าหุนหันไม่ทันพิจารณาก็พูดอย่างนี้เอาละเรามาหยุดกันไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวข้าพเจ้าจะถามพระโคดมดูบ้างว่าใครจะอยู่สบายดีกว่ากันระหว่างพระเจ้าพิมพิสารกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกดูก่อนนิครนผู้มีอายุเอาอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นถ้าพวกท่านต้องถามเราเนี่ยจะต้องถามพวกท่านในเรื่องสุขทุกข์ดูบ้างท่านเข้าใจอย่างไรก็แถลงตอบอย่างนั้นเลยนะไม่ต้องเกรงใจพูดตามอย่างที่อยากพูดเราจะถามแล้วท่านตอบเลยเอางี้แล้วกันท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแผ่นดินมคธเนี่ยนะทรงสามารถไม่ไหวทางกายแปลว่าอยู่นิ่งๆไม่พูดแม้แต่คำเดียวเสวยบรมสุขส่วนเดียว7วัน7คืนเนี่ยทำได้ไหมนั่งนิ่งๆแล้วสุขอย่างเดียว7วันเลยไม่ต้องทำอะไรสักอย่างเลยนะโอ้ยไม่ไหวแล้วท่านทำไม่ได้หรอกนะ7วัน7คืนนั่งนิ่งๆไม่ขยับตัวแม้แต่นิดเดียวแล้วสุขบรมสุขด้วยนะไม่ใช่สุขธรรมดาสุขแบบง่อยๆแบบเปรี้ยนะไม่ใช่สุขแบบสุขจริงๆด้วยบรมสุขสุขมีนิพพานเป็นอารมณ์เลยเนี่ยทำได้ไหมไม่ได้เอางี้แล้ว6วัน6คืนล่ะไม่ได้5วัน5คืนไม่ได้4วัน4คืนไม่ได้3วัน3คืน2วัน2คืน1วัน1คืนทำได้ไหมบอกไม่ไหวเหรอท่านเอาพระเจ้าพิมพิสารมานั่งสบายอย่างเดียวไม่ต้องนิ่งเลยนะเอาของพวกเราธรรมดาเนี่ยนั่งสบายๆกันสัก5ชั่วโมงเลยนะตั้งกันนี้ไปจะนั่งสบายๆแล้วนะไม่ขยับไม่อะไรนั่งนิ่งสุขอย่างเดียวไม่ใช่หลับนะตื่นอยู่ด้วยอ่ะ5ชั่วโมงบอกโอ้ยไม่ไหวเลยนะ5ชั่วโมงเนี่ยนะบอกอะไรจะทรมานที่สุดนะมาเคยให้ดูเด็กมาจับนั่งสมาธินะขยุกมันไม่รู้นั่งทำไมใช่ไหมเขาบังคับให้นั่งก็นั่งไปนั่งเสร็จแล้วก็นั่งดูว่าใครมันขยุกขยิกมั่งนะไอคนนั้นก็เลยขยุกขยิกก็เลยคุยกันคุกไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะมันจะไปให้นั่งสบายได้ยังไงบอกมันยากเหมือนกันนิครนผู้มีอายุฝ่ายตัวเรานะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยไม่ไหวกายมาไม่ขยับกายสุขอย่างเดียวที่เป็นบรมสุขเนี่ย1วัน1คืนก็ได้หรือ2วัน2คืนเราก็ทําได้3วัน3คืนก็ทําได้4วัน4คืนก็ทําได้5วัน5คืนก็ทําได้6วัน6คืนก็ทําได้7วัน7คืนก็ทําได้ดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านจะสําคัญความข้อนั้นหรือจะเข้าใจเนื้อความนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะอยู่สบายกว่ากันระหว่างพระเจ้าพิมพิสารกับพระพุทธเจ้าบอกว่าเออเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพระโคดมสิอยู่สบายกว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแผ่นดินมคธเนี่ยนะอันนี้เป็นการแสดงนิสสรณะเนี่ยนะสู่ตอนแรกพระพุทธเจ้าแสดงกามอะไรนะอัสสาทะของกามเนี่ยนะที่แสดงเรื่องของว่าที่เรื่องของพระเจ้ามหานามะถึงเรื่องอัสสาทะความน่ายินดีของกามเป็นอย่างไรกามสุขัลลิกานุโยคเป็นอย่างไรเนี่ยนะแล้วโทษของกามเหล่านั้นมีอะไรบ้างและโทษของอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำแล้วมันมีประโยชน์อะไรทำแล้วมันดีตรงไหนทำแล้วช่วยให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรในที่สุดก็ไม่สำเร็จใช่ไหมเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เนี่ยนะปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่ถูกต้องสบายวัน1วันก็ได้2วัน2คืนก็ได้3วัน3คืนก็ได้เป็นต้นและพระองค์ก็ยังตรัสอีกนะว่าถ้าระดับสาวกของพระองค์เนี่ยนะแม้กระทั่งโดยที่ผู้รักษาอุโบสถรักษาศีลเป็นต้นจะเสวยสุขในสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยนะ9ล้านปีก็มีนะผู้ที่ปฏิบัติตามโอวาทของพระองค์และเสวยสุขในดาวดึง36ล้านก็มีไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็เสวยสุขในพรหมโลกก็มีผู้ท่านเหล่านั้นที่เสวยสุขในมรรคผลนิพพานก็มีสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้มันมีต่างกันยังไงเมื่อกี้ที่บอกว่านิครนเขาบอกว่ากรรมเก่าของพวกเรามีอยู่ใช้กรรมเก่าและอย่าทำกรรมใหม่เนี่ยเราก็พ้นทุกข์แล้วล่ะพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่มันเป็นไปได้ไงถ้าท่านรู้ไหมว่าอะไรเป็นอดีตเหตุและปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุแล้วมันตัดปัจจุบันเหตุได้ยังไงรู้ไหมเขาบอกไม่รู้โดยประการทั้งปวงมันของเราทั้งหลายถ้าศึกษาอริยสัจไม่เข้าใจศึกษาอริยสัจในปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นไม่เข้าใจเราเองก็จะไม่ต่างจากนิครนแต่อยู่ในคราบของชาวพุทธเนี่ยนะลัทธิความเข้าใจเหมือนกันแต่เรียกว่าสวมเครื่องแบบคนละอย่างกันต้องศึกษาให้ดีว่า กรรมเก่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอดีตกรรมนะแต่ว่ามีกรรมเป็นของตนเนี่ยอดีตกรรมให้ผลในปัจจุบันอย่างไรเช่นชรามรณะเกิดจากอะไรเป็นปัจจัยเนี่ยมีการศึกษาเรื่องกรรมให้ดีๆนะกรรมบางอย่างเป็นชนกกรรมกรรมบางอย่างเป็นอุปธรรมปกกรรมอุปปีละกรรมและอุปคาตกรรมแล้วก็บางกรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบันกรรมบางอย่างให้ผลในอนาคตกรรมบางอย่างนะทำในชาตินี้ให้ผลในชาตินี้กรรมบางอย่างทำชาตินี้ให้ผลในชาติหน้าเป็นต้นมันต้องมาศึกษาในเรื่องกรรมให้ดีไม่ใช่เอะทุกอย่างก็โยนให้กรรมไปหมดเลยถ้าพระพุทธเจ้าโยนให้กรรมทำไมสอนมรรคแปดแต่มรรคแปดเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเนี่ยนะก็กรรมดำวิบากดำกรรมขาววิบากขาวถ้าทำทั้งดำทั้งขาวก็วิบากทั้งดำทั้งขาวพระพุทธเจ้าสอนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเพื่อทำลายกรรมเมื่อสิ้นกรรมก็เป็นการสิ้นเกิดแล้วกรรมจะดับเพราะอุปาทานดับถ้าอุปาทานดับตัณหาดับถ้าจะดับตัณหาดับได้อย่างไรดับด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพราะเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละจึงละคลายตัณหาเพิกถอนตัณหาตัดขั้วเยื่อใยแห่งตัณหาเรียกว่าตบะเนี่ยนะขั้วตัณหาให้เฉาถ้าตัณหาถูกดับเพิกถอนเพราะผู้ปฏิบัติสัมผัสกับพระนิพพานเป็นธรรมที่สิ้นตัณหาเป็นธรรมที่ดับตัณหาถ้าตัณหาเหล่านั้นถูกดับโดยประการทั้งปวงเพราะดับตัณหาได้อย่างเด็ดขาดอุปาทานก็ดับถ้าดับอุปาทานได้อย่างเด็ดขาดไม่มีส่วนเหลือกรรมภพทั้งหลายก็ดับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ดับเพราะหมดสภาพเมื่อกรรมหมดสภาพแล้วปลูกก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเพาะให้งอกในภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9จึงเพาะไม่ขึ้นเมื่อเพาะไม่ขึ้นจึงเป็นอันสิ้นทุกข์ทีนี้แล้วมรรคแปดกว่ามรรคจะประชุมกันเนี่ยมาได้อย่างไรก็มาด้วยวิสุทธิเป็นต้นหรือมาตามสติปัฏฐานมันก็ต้องศึกษาวิธีเจริญโพชฌงค์ทั้งหลายศึกษาวิธีเจริญโพธิปักขยธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อไปเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอย่างคำสอนเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าถ้าอยู่ในกามสุขาลิกานุโยคชีวิตเราจบลงที่ไหนถ้าทำตัวเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคเราจบลงอย่างไรถ้าปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์บอกว่าพระองค์มีความสุขกว่าพระเจ้าพิมพิสารทั้งในปัจจุบันและต่อไปในที่สุดก็ยังเป็นความสุขกว่าที่เรียกว่าเป็นบรมสุขเนี่ยนะเขาบอกว่าสุขของพระโสดาบันที่แทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะสุขของพระโสดาบันที่เห็นอริยสัจสุขอันนั้นเนี่ยเทียบกับสุขในระดับรูปฌานและอรูปฌานนี่ห่างกันมากสุขในโสดาปัตติผลหาร16และเอา1ใน16มาหาร16ก็เป็นความสุขดีกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะดีกว่าอย่างที่เราสวดกันว่ายิ่งใหญ่กว่าเอกราชในแผ่นดินยิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยของพระเจ้าจักรพรรดิยิ่งใหญ่กว่าการไปสู่ดาวดึงจาตุมดยามาดุสิตนิมมานารดียิ่งใหญ่กว่าการไปสู่รูปประพรมและอรูปประพรมมันโสดาปัตติมรรคนั้นจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่โสดาปัตติมรรคเกิดจากการที่เราเจริญอริยมรรคทั้งมีองค์8เนี่ยให้ครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์นั้นบุญกุศลที่เราได้ฟังคำสอนเหล่านี้ก็จงเป็นไปเพื่อให้เจริญอริยมรรคทั้งหลายให้บริบูรณ์โดยท่วนกันนะ